Middernacht, het is maandag 4 maart. Renate Evers met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de Algerijnse terroristenleider Mokhtar Belmokhtar in Mali is gedood, zoals het leger van Tjaad gisteren heeft gemeld. Frankrijk leidt het offensief in Mali en zou normaal gesproken moeten weten of de Al-Qaeda-leider dood is, maar Parijs kan zijn dood niet bevestigen. Belmokhtar wordt gezien als het brein achter de gijzeling van honderden buitenlandse werknemers van een Algerijns gascomplex in januari. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. In Japan zijn zeker 8 mensen omgekomen door hevige sneeuwval en extreme kou. Vooral het noordelijke eiland heeft last van het winterse weer. Onder de doden zijn een moeder en haar 3 kinderen. Ze zaten in een auto die onder een sneeuwmassa bedolven raakte. 4 andere Japanners vroegen dood. Duizenden huizen hebben geen elektriciteit en de ellende is nog niet voorbij. Voor de komende dagen wordt er nog meer sneeuw verwacht. De Schotse kardinaal O'Brien geeft toe zich in het verleden seksueel ongepast te hebben gedragen. In een geschreven verklaring vraagt hij vergiffenis. O'Brien stapte eerder deze week op als hoogste katholieke geestelijke in Groot-Brittannië na een verhaal in een Engelse krant. Daarin betichten 4 priesters hem van ongepast gedrag. Hij zou in de jaren 80 in de fout zijn gegaan toen hij de jonge priesters begeleidde op een seminarie bij Aberdeen. De Spaanse koning Juan Carlos is succesvol geopereerd aan een rughernia. Het was de 4e keer binnen 10 maanden dat hij onder het mes ging. De koning is vorig jaar een paar keer geopereerd aan zijn heupen. De 75-jarige Juan Carlos had al lange last van de hernia, maar de afgelopen maanden werd het erger. De Spaanse koning moet nog een week in het ziekenhuis blijven en daarna een paar maanden revalideren. Het weer, vannacht klaart het op. Op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen. Overdag is het zonnig, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poland. Mijn naam is Jean Roze. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Je kan inbellen voor Echte Janne. Radiospel, het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En dat is gratis en een van de weinige dingen in Nederland, geloof ik, die nog gratis is. Ach, wat maakt het uit? En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, trek de stekker uit Rutte 2. Wat? Trek de stekker uit Rutte 2. Ach, waarom ook niet? Echte Janne, dat ben je niet, dat is sneetje bepaald. Dus treiter je de fractievoorzitter met z'n allen uit de partij, omdat ze, en daar hadden ze natuurlijk wel een beetje gelijk in, er helemaal niks van bakte. Maar ga je haar dan dit weekend alsnog met een belachelijk hysterisch applaus bedanken voor bewezen onverdiensten zoals GroenLinks, Jan, dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat weet ik wel zeker, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Jo. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Oh, wat fijn dat deze gelijk doorkomt. Alexander Pechtold. Ik wacht echt de komende dagen af. Wat gaat het kabinet doen? Maar dit lijstje vind ik visieloos. De hoofdman van D66 die doet er alles aan om zijn geliefde EU heel te houden. En daarom heeft hij de partij zo goed als overbodig gemaakt. Want wil de hand van Milo nog bestuurlijke vernieuwing door een referenda uit te schrijven? Alexander is doodsbenauwd voor de mening van het volk. En wenst hier dus geen referendum over te houden. Oh nee. De kroonjuweeltjes blijven in de kast als de vrolijke veilingmeester dat wil. Iets met geloofwaardigheid en zo. Jan, wat dacht je ervan? Ja, ik ben geen fan. Wat wil je dat ik zeg? Ja, maar als je toch je hele... Gekozen burgemeesters en referenda... Je hele tent is dus opgericht voor bestuurlijke vernieuwingen en voor het referendum. Meer democratie. En dan wil je dat alleen maar, dat instrument gebruiken, als jij er zin in hebt. Zie het voor je. Dat is echt gewoon... Nog steeds niks raars, hoor. Dat ze bij de Partij van de Dieren zeggen van... hartstikke leuk, geen vlees, maar een satékroket mag wel. Oh. Nou ja. Of zoiets. Dus wat Johan meteen maar. De Johan van de week! Nou, hoewel, daar hebben we een Barry Matleen nog. Hij is niet zo bedoeld. Hij is bedoeld als een ludieke motie om ons ongenoegen te uiten. een ludieke motie. Deze week, dames en heren, was het er de nacht van Barry Madlener. Wie? Barry Madlener. U heeft waarschijnlijk niks van gemerkt, want het gebeurde midden in de nacht in de Tweede Kamer. Als grapje zei onze bar namelijk dat premier Rutte het torentje moest verlaten. En voor hij het wist, werd het gezien als een serieuze motie van wantrouwen richting de premier. Barry zorgde zich een hoedje, maar ome Gret kon er wel een beetje op lachen. En dat daar gaat om bij de PVV, man. Ja, Barry die schrok zich helemaal de pleuris, leuk hè. Want die dacht geëindigd te zijn, maar het werd iets te serieus opgenomen. Ik heb hem de volgende dag heb ik gesproken, hij was nog helemaal groen en geel. Ja, hij had natuurlijk niet op zijn lazen gekregen van Vergeet. Nee, want ze zijn in actie en verzet! Oh. Dus dan mag alles. Oké. Ze gingen ook, het was zo grappig. En ze zijn in actie en verzet. En toen wilden ze dus een heel verhaal wilden ze op de deur spijkeren. Zoals oh, leuk. Ja, ja, ja. En weet je wat ze toen zeiden? Laten we dat maar niet doen, want dan beschadigen we de deur en krijgen we gedoe mee. Nou, dat is lekker verzet. Zo. Dat is zoiets van, ah ja, laten we die hoofdman van de tegenpartij maar niet liquideren. Want dan geef vlek op de stoep. Verzet is verzet, Jan. Zo is het, Jan. Ik weet het nog goed van vroeger. Maar Johan dus, onze Barry. Lijkt mij toch wel, ja. Jawel, zeker. Oh, over Johan gesproken. Michael Bogert. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Nee hoor. Er zijn veel mannen die kunnen liegen. En er zijn weinig mannen die maar blijven liegen. Terwijl Stevie Wonder zelf ziet dat je uit je nek kletst. Bogert die ontkent doping gebruikt. Zelfs nu zijn EPO-dealer vertelt dat Michael gek op het infuus was. En hij blijft maar zeggen dat hij de Tour de France op een boterhammetje kaas heeft gereden. Jongen, vertel nou gewoon dat je ook de boel belazerde. He, gewoon. En we vergeten heel snel. Hè. Zeggen we, nou, dat is ook wat. Hè. Dat hadden we niet verwacht. Michael, ongelooflijk. Ook jij. Al grutjes. Nou, voor de rest dan kan ik zo weer in dat NOS de hokje stappen om commentaar te gaan leveren bij Tour de Dopage, zoveel. Ja, denk je? Nee, want laatst hoorde ik op de Vlaamse radio, dat is ook zo'n geval. En die gozer was dus hangende het onderzoek, die commentator dus, hè, uitgeflikkerd. En later kon hij terugkomen. Toen pas bleek dat hij niets had gepakt. Wat een hypocriet gezogen. Nou hè, dat zijn die Vlaamse jongens. Iedereen bij de NOS weet dat de hele Tour de France om de doop wordt gebruikt. Echt waar weet het niet bij de NOS? Waarom brengen ze dat niet buiten dan? Ja, dat geeft gedoe. En ik dacht dat het objectieve journalistieke organisatie was. Dan krijgt Mart ruzie met Lens en hij wilde niet. Oh. Want Mart is een beetje op de lens. Oh. Dus vandaar. Nou, mooi. Michael Bogert, als je luistert. Je bent de Johan van de Week. Dit was een dat was in ieder geval zeg dan gewoon dat je doping hebt gepakt. Hou op met je gezeik. Nou, dan gaan wij ondertussen door met wat alweer de zondag van de week gaat worden. Mark Rutte. We hebben een paar moeilijke weken achter de rug. Vanavond is een belangrijke avond. Maar laten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer schouder aan schouder staan. Dat heb ik nodig. Schouder aan weet schouder. Het komt er ook zo uit op zo'n beetje matte, moedeloze manier. Schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder. Waar is toch die frisse, vrolijke jongen gebleven waar we allemaal zo vreselijk blij mee waren? Hij is al lang niet meer fris en al lang niet meer vrolijk. En ook al helemaal niet meer fijn. Hij verandert van een jongen in een middelmatige, rauwe bestuurder van een waardeloze pokkenregering. Mark, nog maar 27% van het volk wil jou, jongen. Kapper daar toch lekker mee, ga bij je moeder wonen. Hè? Ja, het is wel mooi geweest. Vind je niet? Ik moet eerlijk zeggen... Dat gooi die handdoek toch in die ring, jongen. Toen het net begon, dacht ik, god, wat fijn. Maar het is wel mooi geweest. Ja, toch? Laat me ophangen. Ja, maar mislukt. Ja, het is gewoon niet gelukt. Oh. Nou ja. Oh. Bah. Nou. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Van 's lands meest vooraanstaande homo-activist tot kampioen van de senioren Nederlander. Als zijn tijd is gekomen, zul je niet kunnen beweren dat hij zich bij het leven niet voor anderen heeft ingezet. Een warm welkom voor de vorst van de rollatorbrigade, de enige en de echte Henk Krol. Hey! Het mooie is, ik mag ook al meedoen, ik ben ook 50. Ja, jawel! Oh, iedereen is welkom bij Henk. Nou, ik dacht alleen maar oudjes. Nee, dat is niet helemaal waar. Welkom. Ja. Dank je. Gaat het goed? Ja, gaat fantastisch. Ja, is ook niet zo gek. Je bent een hit. Ja, dat is ook wel weer zorgzaam. Maar het is in ieder geval beter dan wanneer het een flop zou zijn. Ja, ja nee, dat is wel. Meneer Krol, zullen we Henk zeggen? Zeg maar Henk. Zeg maar Henk, waarom niet? Zullen we dan meteen, of we toch een flop hebben, even bij GroenLinks er binnen vliegen, of niet? Ja, want we gaan eerst even een actualiteit doen. En daarna hebben we nog een paar blokjes over, en dan gaan we over bejaarden hebben. Ik ga meer luisteren. Nou, hartstikke goed. Waar wil je mee? Nou ja, we zaten in de top dat het met Henk zo goed gaat. En toen zei hij zelfs, nou, dat is beter dan een flop. En dan dacht ik onmiddellijk GroenLinks. Ja, ja gek, hè? Dat is toch ook een gek bruggetje. Ineens dacht ik bij mezelf, daar stonden ze dan vanmorgen. Oh, een grote bos bloemen. Die arme mevrouw sap uit te zwaaien. Sappie! Vind je dat nou iets? Je hoopt toch dat het je bespaard blijft, Henk. Zoiets. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Dat zie je maar. God allemaal. Maar ja, ja, droef is het wel, ja. Je hebt maar één fractielid, dus de kans dat die hem een dolk in je rug duwt is een beetje klein. Want die is zeker bij meneer Klein. Heet die meneer Klein? Nee, meneer Klein. De kans dat meneer Klein dat doet is klein. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar zo'n partij met een hele grote mond nog. Hè? Want ze zeiden op een gegeven moment bij GroenLinks van ja, en als Rutte het wil, moet hij maar langskomen. Dan denk ik, je bestaat bijna niet meer, joh. Hou ja, die op. Bram van Ooyek, die zijn geen breekpunten, hoor. Wij kunnen met ons hier overal over praten. Maar waarom zou je het willen? Ja, zeg het nou eens. Nou ja, ik heb begrepen dat er in ieder geval nu een motie is aangenomen. Ach. Dat er niet alleen vegetarische hapjes op het partijcongres worden geserveerd. Dat lijkt me toch een hoogtepunt op je congres. Ik ben bang dat u daar in één keer eventjes de situatie schetst bij GroenLinks en het probleem ook. Maar goed, fuck GroenLinks, want daar hebben we toch allemaal niks over. Waar gaat het namelijk wel over? 65% van de Nederlander die wil graag een referendum over de EU. Nou, we hebben net al gezegd dat Mr. Referendum Alexander Pechtold zegt overal over, behalve dit. Weet je hoeveel die doet? Van D66, 33%. Dat is gek, hè? Want er was maar niet alleen Pechtold dus, hè? Maar ook dat gekke bij D66 zelf. Nee, 33%! Maar hoe elitair wil je zijn? Dat je zegt, dit is ons kroonjuweel, maar we weten het antwoord al van de bevolking, dus nu even niet. We zouden misschien ons een referendum moeten komen speciaal voor goedgekeurde mensen. Ja. Ach, laten we meneer Krol ook wat vragen. Ach ja, dat is goed. Meneer Krol. Ja, 82% van 82% van de 50-plus aanhang van het bejaardenspul. De grijze tsunami. Die wil ook een referendum. Ja, dus dan is het appeltje eitje. U bent populist. U zegt, dat wil ik ook. Nou, ik wou dat al voordat ik die uitslag wist. Want het stond al in ons verkiezingsprogramma. Een populist met visie! Kijk, dat bedoel ik. Nee, maar het is logisch. Als je wil dat de bevolking op de een of andere manier draagvlak geeft aan datgene wat er in Europa gebeurt, ja, dan moet je ze er wel bij betrekken. Dat is niet gebeurd. Het is niet gebeurd bij de euro, het is niet gebeurd bij alle Europese beslissingen. Ja, Europa is voor een heleboel mensen erg ver van Nederland. En ik denk dat Europa heel veel positieve dingen kan bijdragen, maar dan moet je wel de bevolking er nadrukkelijk bij betrekken. Ja, en ze willen het niet, hè? Ja, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Mocht je ze erbij betrekken, althans in deze, dit tijdvak, zullen we maar zeggen, is de kans vrij klein dat je het gaat winnen, denk ik. Dat hangt er vanaf wat je vraagt. Ik denk dat je, Okay, natuurlijk, ja. Als het over Europa gaat, dat je best wat verschillende vragen kan stellen en dat je best kan uitzoeken wat die Nederlandse bevolking wel wil en wat ze niet willen. Ze willen de eigenheid van Nederland niet verliezen. Wij zijn er best trots op dat wij een gek klein landje zijn met net wat andere gewoontes dan in andere landen. En dat zijn ze in Spanje ook en dat zijn ze in Italië ook. Ja, dat precies. Moet ook zo blijven. Maar er zijn andere dingen waarbij het best leuk is om te kijken waar we elkaar kunnen helpen. Nou, dat is toch fantastisch. En dan moet je de bevolking bij betrekken. Ja, de bevolking heeft ook een initiatief. Tenminste, de bevolking. Een aantal mensen hebben een initiatief. Dat is burgerforum.eu.nl. Die hebben 40.000 handtekeningen nodig om het zeg maar in de Tweede Kamer bespreekbaar te maken. En van dat er een referendum zou kunnen komen over of wij alles willen weggeven aan Brussel. En nu zijn er een aantal partijen die hebben zich daarachter geschaard. En hoe staat u erin? Want van u weten we nog niet. Nou, ik zou je vertellen dat als je dadelijk de computer aanzet, zal ik in ieder geval tekenen. En wat mijn leden doen, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Zeker. Maar ik wil graag het goede voorbeeld geven. Ik zal het met plezier tekenen. Maar u zegt het zelf. Jan, de nieuwszender van Nederland. Dat was een scoop. Gooi me maar in. Scoop. Ja, sorry hoor, dat ik dat even meepak. Ik dacht, dat snappen die lezers wel. Maar jij denkt dat onze lezers zo dom zijn. Nog één keer. Nu niet. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Henk Krong, de baas van 50PLUS, gaat tekenen op burgerforum.eu.nl. Is het niet enig? Nou, het is hartstikke enig. Is het niet leuk? Het is hartstikke leuk. Ja, dat was het. Hij is het niet. Zeker nog, hij raadt zijn tussen de regels door wel zijn kiezers ook aan om hetzelfde te doen. Maar weet je eigenlijk precies wel wat deze mensen willen dan? Wat welke mensen? Nee, van euroforum.eu. Nou, die willen in ieder geval dat er meer betrokkenheid is van de bevolking bij datgene wat er in Europa gebeurt. Ja, precies. Dat was net zo ontzettend genuanceerd namelijk over. Dat vond ik juist zo aardig. Zo van, dat we zouden wel even goed moeten nadenken over wat er dan precies aan de bevolking gevraagd wordt. Ja. En deze mensen hebben toch leren kennen als redelijk radicaal anti-Europees. Dus denk je dat er dan zo... Nou, volgens mij ben jij zelf nog niet op die website geweest, Jan. Want daar staat namelijk niet heel erg radicaal anti op. Nee, goed, nou, okay. Dan ben ik helemaal gerustgesteld. Nee, maar het valt helemaal mee. Ze zeggen alleen maar van, wij willen gewoon wel dat het voorgelegd wordt. Ja. En dat wij daar een beslissing over... En dan kan je dus ook voor Europa beslissen. Dat kan ook. Ja, ja. Die kans bestaat. Iedereen die heel erg voor of heel erg tegen Europa is, zou er aan mee moeten doen. De 27% van de bevolking, want we doen even al die cijfers. Ik had een cijfertjes. Die heeft dus nog vertrouwen in Rutte. En de vraag is eigenlijk, bent u al klaar om premier te worden? Want er is nog een zootje chagrijn en grijs tuig, joh. Dus die gaan allemaal op stemmen. En dan wordt u de grootste. En dan wordt u dus premier. Leuk toch? Premier Krol. Kabinet Krol 1. Nou, ik zie dat niet zo zitten. Oh. Waarom niet? Je kan zeggen van Rutte wat je wil, maar het is wel een baan om u tegen te zeggen. Het is niet zo makkelijk. Nee, ik geef het je te doen. Ik bedoel, kijk eens wat voor uren zo'n man moet maken. En wat je ook meemaakt, wat het afbraakrisico is bij een dergelijke baan. Dan denk ik dat ik niet per se sta te springen om zoiets op mijn nek te halen. Ja, wacht nou eens eventjes. Een beetje ambitie mag wel, hoor. Ik bedoel, ik weet wel dat jullie toch een beetje in de leeftijdscategorie zitten, dat het eigenlijk bijna is afgelopen. Hè? Dat de ambitie fijner was geweest, dat je dat al eerder had gehad. Maar je bent de baas van een hele grote groeiende partij. Dat zou toch wel lekker zijn als die baas ook daadwerkelijk de touwtjes in handen wil. Nou, dat wil hij heel graag bij die eigen partij. En we zijn juist bezig om die partij vorm te geven. Afgelopen weekend hebben we 2 dagen met bestuur bijeengezet om te kijken van waar gaan we naartoe? Wat komt er allemaal op ons pad? En dan denk ik dat er op dit moment nog zoveel intern te regelen is dat dit dingen zijn waar ik oprecht nog niet over. Ja, maar u zou toch kunnen. Ja, nee, dat zou u wel niet willen. Maar inderdaad, zoals Jan net al terecht opmerkt, je zal maar inderdaad in die 26 zetelzone of weet ik veel wat, misschien wel veel meer nog rollen. En daar sta je dan. En dan ben je misschien inderdaad wel de grootste. Want er zijn een paar partijen die op de nominatie staan om flink gesloopt te worden, schat ik zo voorzichtig in. En ja, dan moet ik het toch moeilijk zeggen. Ik heb er geen zin in. Of zegt u dat vast hier al even? Dan? Kijk, ik denk dat het zover niet gaat komen. Ik geloof oprecht, hoor. Ik denk dat heel veel van de mensen die nu aangeven dat ze op 50PLUS willen stemmen, dat ze in feite zeggen, we zijn het huidige kabinet zat. En als je dadelijk echt verkiezingen krijgt, dan denk ik dat we echt niet op die enorme aantallen uitkomen die diverse opiniepeilers ons nu voorspellen. U verwacht dat de kiezer slimmer is dan dat? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Nou, waarom zou de kiezer niet op u moeten stemmen dan? Nee, luister. Een deel van de heel veel mensen die op de Partij van de Arbeid gestemd hebben, deden dat, terwijl ze misschien liever op de SP gestemd hadden, maar ze deden het om de VVD buiten de deur te houden. En omgekeerd dat je heel veel mensen die op de VVD stemden. Ja, maar dat stemden, zal ze niet meer gebeuren, denk ik, dat ze nog een keer niet op de SP of op. Nee, dat zal nu niet meer zo gauw gebeuren. Maar dat houdt in dat dat mensen zijn, en die zijn er dus zowel bij de VVD-stemmers als bij de Partij van de Arbeidsstemmers, die na de verkiezingen te horen kregen van beide voormannen van VVD en van de Partij van de Arbeid. U bent genaaid. Dit is wat het volk wilde. Dit is helemaal niet wat het volk wilde. Maar meneer Krol, u zegt dus net zelf van ik denk niet dat ik het ga doen. Dus dan blijf je gewoon de baas van de partij en iemand anders wordt dan premier. Heeft u iemand op het oog? Nee, nog niet. Wat dacht je van Hansie Wiegel? Nou, dat zou niet eens zo'n hele verkeerde zijn. Nee, dat dacht ik al. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel leuk als een lijsttrekker. En wat dat betreft heb ik veel respect voor Diederik Samsom, dat hij gewoon in de Kamer blijft zitten. Want daar is hij eigenlijk door de kiezer voor aangewezen. Begrijpelijk. En dat iemand minister wil worden, ik denk dat dat bij een jongere generatie ook een veel grotere en een veel belangrijkere ambitie is dan mensen die een zekere leeftijd hebben. Omdat, ja, een politieke carrière is allemaal leuk en aardig. Maar ik ben er vooral om die belangen van die doelgroep te verdedigen. En dat wil ik graag doen op een plek waar ik dat het beste kan. En misschien kun je dat wel beter in de Kamer dan in een kabinet. Waar je toch, dat zie je nu aan deze 2 coalitiepartners, waar je aan de lopende band concessies moet doen. Daar zou u dus geen zin in hebben. Dat kan ik me nou ook wel voorstellen. Dat je zegt, jongens, alles goed en aardig, maar ik ga niet allemaal een ideaal opzij gooien om ze nodig mee te regeren. Nou, dat is waar ik dan inderdaad mee zit. Dat ik denk van, nu kan ik gewoon datgene zeggen wat ik wil zeggen. En dan moet je, omdat je een regeerakkoord tekent. Ik bedoel, het moet op dit moment toch vreselijk zijn voor de mensen in dit kabinet die overtuigd socialist zijn. Dat is een heleboel. Je moet de komende maanden eens zien wat er allemaal voor prachtige socialistische principes overboord gegooid gaan worden. De Partij van de Arbeid krijgt de komende maanden nog heel hard voor de kiezen. En kijk eens wat de VVD allemaal heeft moeten slikken in de afgelopen weken. Dat is allemaal helemaal niet leuk. Ja, dat is politiek. Daar ben je zelf ingestapt. Ja, maar dat is ook het idiote van ons stelsel. Dat wanneer je een coalitie vormt van 2 partijen die zo mekaars tegenpol zijn, nou, dan is het bijna niet mogelijk dat je daar vlierenfluitend mee naar je werk gaat. Nee, nou, en welke partijen ziet u als tegenpolen van 50 plus? Nou, toen ik de Kamer inkwam, toen dacht ik, mijn grootste tegenpol is D66. Omdat het verkiezingsprogramma van D66 ouderen het meest hard raakt. Maar nu ik er zit, merk ik dat de aardigste moties die we voor elkaar hebben gekregen, zijn moties die we samen met D66 hebben ingediend. Oh, dus het kan erg allemaal meevallen. Schaam je er dan voor? Ik schaam me nergens voor. Nee, maar dat D66, dat de totale leegheid, en dat je daar dan blij mee moet zijn. Nou, ik moet je wel zeggen dat het in ieder geval een partij is die serieus met je wil praten. En dat leek dat in het begin. Aardig. Nee, maar in het begin leek dat al die partijen dat wilden. Toen wij in de Kamer kwamen, waren we natuurlijk met z'n tweeën. Ja. Leuk. Ach, kijk ze toch. Ach, wat lief. Ach, die twee sneeuwenhouden kerels willen precies. Ook nog wat. Ach, laat ze toch. En nu we in de peilingen inderdaad veel beter staan dan we in werkelijkheid zouden scoren als er nu verkiezingen zouden zijn, nu zie je toch dat hier en daar er echt anders naar je wordt gekeken. Ja, nou, meneer Krol is opeens geliefd. Op weg naar het kabinet Krol en Pechtold. Maar even nog dit. Onze andere geboren bejaarden, hier ook al pijpen de Wiegian, een oude teut ben je, maar wel onze eigen geliefde oude teut op weer. Oh, dankjewel. Het is tijd voor La Via Roos. In de Tweede Wereldoorlog waren er kapo's. Joden die zich door de nazi's in een uniform lieten hijsen om andere Joden met de knuppel in het gril te houden in het ghetto. Deze mensen kozen voor om niet langer alleen maar bij de slachtoffers te horen, bij de onderliggende partij, maar door te collaboreren hun eigen hachje te redden. If you can beat them, join them. Natuurlijk is het nu vrij gemakkelijk om daar schande over te spreken. Maar laten we eerlijk zijn, we weten helemaal niet hoe we zelf in zo'n situatie zouden reageren. Misschien is de overlevingsdrang groter dan je eigen waarde. Zou dat dan ook de afweging zijn geweest van Arnoud van Doorn? De ex-PVV'er is namelijk moslim geworden. Heeft Arnoud gedacht dat het gevecht dat hij fanatiek voerde tegen de oprukkende islam reeds is verloren en het dus een stuk veiliger voor hem is om nu een baard te laten groeien en naar Mekka te buigen? Ik heb van Doorn een aantal keer gesproken. Hij was een van de meest rechtse en islamhatende PVV'ers die ik ooit tegenkwam. Verderfelijk vond hij de zogenaamde islamisering. En nu is hij er eentje, een moslim. Onderdeel van waar hij jarenlang zo'n ongelofelijke pesthekel aan had. U ziet dat een mens dus 180 graden kan draaien. Een totale persoonsverandering is mogelijk. Jan Heemskerk als slanke homoseksuele borduurspecialist. Het kan. De kutkebouter die opeens 2 meter is. Het is mogelijk. Of ikzelf, links, vegetarisch en voor PSV. Het zou zomaar kunnen. Want wat Arnoud van Doorn ons heeft geleerd, is dat alles mogelijk is. Als je het zelf maar wil. Of hij heeft ons geleerd dat hij volslagen gestoord is. Van dat laatste acht ik de kans trouwens een stuk groter. Arnoud Akbar. Man. Ja, ik weet het niet, maar dit is topwerk. Hoe jij de dingen toch weer in perspectief weet te zitten. Met 1 pennenstreek, met 1 klinkslag, met 1 klein grapje en alles staat weer. Af en toe wil ik wel eens mijn excuses aanbieden dat ik zo goed ben. Want ja. het moet heus niet leuk zijn voor mensen die niet zo getalenteerd zijn om dit aan te horen. Dat ze denken van, jongen, had ik dat allemaal maar. Zitten die mensen van het oog onderweg naar huis in de auto, krijg je dit en denk je, het is toch weer. Het is pijnlijk. Nederland, sorry. Nou, keurig en beschaafd is onze hoofdgast nauwelijks uit balans te brengen. We kletsen vlug verder met onze 50-plus goeroe Henk Krol. Ja, daar ben je weer. Meneer Krol, waarom zijn ze zo boos, die oude mensen die op u stemmen? Nou, ze zijn niet allemaal boos. Ze zijn vaak teleurgesteld. Ja, begrijp je dat dat heel grappig is? Ja, dat is heel grappig. Ja, dat zei mijn moeder vroeger altijd tegen mij. Of verdrietig. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. En verdrietig ook. Ja. Verdrietig zijn mijn moeder. Beetje teleurgesteld. Jij kent een beetje je eigen moeder, wat leuk nou. Ja, en die is er ook godzijdank op een gegeven moment mee opgehouden, meneer Krol. Maar, anders waren de klappen gevallen, hoor. Maar waarin zijn ze teleurgesteld dan? Nou, er zijn natuurlijk beloftes gedaan die niet worden nagekomen. In het verleden zijn er echt enorme bedragen uit pensioenfondsen geroofd. Ja. Als je gaat kijken wat een normale rekenrente zou moeten zijn, dan is dat een andere dan waar men van de regering mee mag rekenen. En als we daar nou eens iets aan zouden doen. In april worden diverse pensioenfondsen, niet allemaal, maar heel veel wel, worden gekort. En sommige kunnen die dan ook niet ontspringen. Want met sommige pensioenfondsen gaat het echt slechter. Maar als we die rekenrente iets meer naar een reële rente zouden mogen trekken. Ja, van 2 naar 4 is geloof ik. 4 zou dan een reële rekening zijn. Dan zou je voorlopig maar op 3 gaan zitten. Oh, ja. Dan hoeft er bij een heleboel pensioenfondsen niet gekort te worden. Ga eens na wat dat betekent. Dat betekent dat het consumentenvertrouwen, wat bij die oudste doelgroep het laagst is, dat het consumentenvertrouwen weer iets op peil zou komen, zou die groep, en dan praat je over miljoenen mensen, zou iets meer kunnen uitgeven. En als er iets meer uitgegeven wordt in deze economische moeilijke tijd, dan komt die economie weer op gang. Nee, dat heeft is ook voor de jonge generatie goed. Je hebt ervoor doorgeleerd. Waarom zouden ze dat dan niet doen, als het zo makkelijk is? Vaak stel ik me heel vaak. Ik ben een ontzettend stomme lul. Ik stel mezelf die vraag heel vaak. Joh, als het nou zo eenvoudig is. Nou, dan ik wil het best aangaan. Ik durf het best aan te gaan. Ik kijk het gewoon aan. Waarom, als het zo makkelijk is, doe je het dan niet? Dat heeft mede te maken met het feit dat de overheid zelf een van de grootste werkgevers in het land is. En dus hebben ze daar ook voordeel bij. Bovendien, de rekenrente lager. Waar hebben ze er voordeel bij? Nou, daar hebben ze voordeel bij, omdat ze dan minder kwijt zijn aan de afdracht die je als werkgever moet betalen voor pensioen. Dus u zegt dat Maar er is een hele andere reden waar het nog veel belangrijker voor is. De staat geeft obligaties uit. En door de rente zo laag mogelijk te houden, kunstmatig laag te houden in het noorden, omdat het in het zuiden natuurlijk anders ligt in Zuid-Europa, kun je heel voordelig geld lenen. Dus de staat heeft daar direct voordeel bij. Maar als je gaat kijken wat het voor de economie zou betekenen, dan denk ik, je moet de crisis zegt, de rente te lijf gaan kunstmatig laag gehouden. Dus ook de rente met de voet waarmee wordt gerekend, als je met de rendementen van pensioenfondsen kijkt, wordt laag gehouden. Ja. Dat is een verkeerde weergave van de werkelijkheid. Eigenlijk worden we gefopt door onze eigen staatsapparaat. Nou en zit ik straks te rillen bij mijn kacheltje van de kou. Toch? Ja, en luister, alles wat wij nu extra laten inleveren voor de generatie die er nu aan toe is, geldt ook straks voor de generatie die na ons komt. En dat terwijl het niet nodig is. De pensioenfondsen zelf zeggen, er zit meer dan voldoende in kas. Ik weet niet of je het een beetje voor je geest kunt halen, maar in die kassen van pensioenfondsen zit 1.000 miljard. Ja, een biljoen. Dat is zo'n enorm bedrag. En als je ziet wat de werkelijke rentes zijn die men krijgt op beleggingen op dit moment, dat is bij de meeste pensioenfondsen zelfs meer dan 10%. Meneer Krol. En ze moeten rekenen met 2%. Zit toch een te groot verschil. U zegt net over die mensen die nu iets moeten krijgen van die pensioenen. Ja, dat is heel vervelend. En helemaal moet je straks naar de toekomst kijken. Ja. Maar u bent natuurlijk een groots meeslepend solidair mens. Heeft u nu een beetje het gevoel, als de ouderen op dit moment zeggen van, wij willen gewoon die 100% pensioen hebben, want daar hebben wij recht op, dat zeg maar mijn generatie die nu zeg maar de belastingpoet binnenbrengt, later helemaal geen moer meer hebben? Nee, dat is niet echt eerlijk delen, hè? Nee, dat zou niet eerlijk delen zijn als dat zo was. En dan zou ook niemand dat willen. Dan zouden wij ook zeggen, dat willen we niet. Maar u eet dan toch gewoon het geld op? Nee. Luister nou. Als op die manier het consumentenvertrouwen herstelt, komt die economie weer op gang. Komt er ook meer geld bij de overheid binnen. Kan er ook weer meer gespaard worden. Gaat het met ons allemaal, dus ook met de toekomstige generatie beter. Is dat nou voor CD? Nee, is toch helemaal geen zekerheid? Wacht nou even. Ja. Bovendien, een oudere kan nu niets meer doen om zijn situatie te verbeteren. Die kan hooguit kijken of die nog naar een andere energieleverancier kan, die een paar tientjes goedkoper is, of naar een andere internetleverancier. Maar hij kan verder niets doen. Maar een jongere die aanziet komen, die echt denkt dat het over 10, 20 jaar voor hem een stuk moeilijker is, die kan nu iets opzij gaan zetten. Die kan nu iets doen iets om die situatie. Ja, dat is iets wat heel veel mensen niet meer weten. Maar vroeger heette dat sparen. En er zijn heel veel mensen die nu oud zijn, die hebben dat hun leven lang gedaan. En die kunnen nu, als ze wat gespaard hebben, en ze hebben nu hulp nodig, dat 1, 2, 3, hupsakee, inleveren. U zegt dus, stort gewoon het geld naar de oudere mensen, want die kunnen er niks meer aan doen. Nee, je stort niet naar die oude mensen. Het is gewoon het geld wat in de pensioenfondsen zit. Ja. En wat je veel beter nu iets meer kunt uitgeven, komt die economie beter op gang. En je doet niets af aan de jonge generatie. Maar wat is er dan solidair aan om te zeggen tegen de jongere generatie, ja, jongens, hou er maar rekening mee dat jullie geen flikken krijgen. Dus ga alvast aan het werk of ga sparen. Je kan het nu aanzien komen, maar wij kanen wel eventjes die ruif leeg. Nee, maar zo is het helemaal niet. Want ga gewoon maar kijken bij de pensioenfondsen. Ga maar kijken wat hun eigen berekeningen zijn. Dan zeggen ze, er is niets aan de hand. Ook niet voor een toekomstige generatie. Maar er zijn binnenkort, heb ik me laten vertellen, wel iets meer de ouderen op per werkende. Dus zullen we maar zeggen, werkende jongeren dan nu. Dus ook absoluut gesproken krijg je dus meer mensen die van dat bedrag moeten gaan leven. Nou, dan is de rekensom eenvoudig. Dat geld groeit niet vanzelf tot in het oneindige. Dus er zal minder geld voor te verdelen zijn. Of zal evenveel geld te verdelen zijn onder meer mensen. Nou, voor de AOW geldt dat voor een deel. Ja. Maar dat geldt niet voor de pensioenen. Wat dat betreft snappen heel veel mensen niet eens het verschil tussen AOW en tussen pensioenen. Ja, pensioenen is iets waarvoor gespaard is en AOW is een omslagsysteem. Ja, maar je bent dus nu aan het sparen, hè? Maar we sparen niet voor onszelf. Wat ik nu aan het sparen ben, dat wordt op dit moment aan de andere kant van het verhaal uitgegeven. Nou, prima zo, aan mensen die nu al gepensioneerd zijn. Zolang het een gesloten systeem is prima. Is dat prima, maar dat is het niet, want er stroomt steeds minder geld binnen en er stroomt steeds meer geld uit. En dat gaat dus uitstromen voordat Jan Roos, die betaalt mij waarschijnlijk met een beetje mazzel. Heb ik nog een beetje centjes over? Nou, ik twijfel of ik dat ga doen, hoor. Nou, je doet het verdomme maar. Oh, ja, ik heb er hard genoeg voor gewerkt. Ja, dus God, uiteindelijk... Iedereen heeft er hard genoeg voor gewerkt, maar als ik aan de beurt ben, is het... Ja, het is op. En meneer Krol zei in 2013 dat je had moeten beginnen met sparen. Ja. Dus nou niet lopen zeiken. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, Drees zei toen al dat we echt moeten zorgen dat er voldoende in kas zou blijven zitten. Drees. En bij die pensioenfondsen zit er echt voldoende in kas. Daar hoeven we ons geen zorgen over. Even man apart. Wat zegt u nou werkelijk dat voor wat voor scenario? Wat? Over 50 jaar hebben we het dan over? Als er misschien twee keer zoveel gemiddeld grijzaard zijn dan nu. Is er nog voldoende geld in kas om dat te betalen, zegt u? Ja, zeker als we het systeem, en dat gaat nu gebeuren als we dat gaan moderniseren, als we het gaan aanpassen aan deze tijd en als we ook eerlijk zijn. Oh. Maar het hele vervelende is dat dat in het verleden niet altijd gebeurd is. En we hebben ook veel te weinig voorlichting gegeven over pensioenen. Wat ik heel graag meteen zou willen veranderen is dat mensen zelf hun eigen pensioenfonds zouden kunnen uitzoeken. En zou het ook zo mogelijk zijn dat je gewoon zegt, ik wil helemaal geen pensioen? Ik wil ook geen pensioen sparen, want ik bepaal zelf wel of ik pensioen heb. En ik ben trouwens van plan om op mijn 55ste van de brug af te springen. Dus ik wil het gewoon nu opmaken. Ik ben er voorstander van. Zou weinig solidair zijn met de rest van Nederland. Maar als u dat per se wil, dan moet u dat inderdaad zelf kunnen beslissen. Maar u zei net iets heel speciaals. U moet eerlijk zijn. Dat is namelijk, ja, maar straks gaat het beter en dan loopt die pot weer vol. Dat is die zogenaamde groei... De wens die kant waar je dat ook niets op kan baseren. Nee. Want als iedereen alles ziet aankomen, meneer Krol ziet aankomen dat we binnenkort weer groei hebben, waarom zagen ze dan niet aankomen dat we nu met z'n allen in een triple dip zitten? Nee, dat kan je ook niet zien. Nee, dat, dus, dat ben ik wel met je eens. Daar kunnen we dus niet op uitgaan. Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb gezegd, als je zorgt dat je nu niet extra gaat korten, zodat het consumentenvertrouwen herstelt, dan gaat het beter met de economie. Dat is waar, maar u zei ook iets maar de sfeer van... Ik geloof helemaal niet in de cijfers zoals die nu komen. Van, nou ja, het gaat nu nog even een paar maanden slecht, maar het jaar erop gaan we weer een procent precies, groeien. Want ik wou u dus waar is dat op gebaseerd? Ik zou het niet weten. Dat wou ik u ook vragen, want de vorige keer dat we dachten dat we het wel wisten, dat het systeem geregeld was, dan gingen we beleggen in hele slechte hypotheken met z'n allen, ook met de pensioenfonds. Ja. En dat moeten we dus niet weer gaan doen. Dus hoe gaan we dat dan wel? Wat is dan die systeemverandering waardoor het nu wel gaat werken volgens mij? Nou, wat mij betreft komen er minder pensioenfondsen. Er zijn er veel te veel in Nederland. Kunnen mensen zelf hun eigen pensioenfonds kiezen. Maar dan heb je mensen die zeggen van, ik wil graag een pensioenfonds wat meer risicovol belegt. Dan kan ik pech hebben, maar kan ook heel veel geluk hebben. Ja. Of je zegt, ik kies voor een pensioenfonds wat veel conservatiever is. Dan weet ik dat ik nooit de hoofdprijs zal krijgen, maar dan kom ik ook nooit echt in een heel diep gat te vallen. Dat zou toch fantastisch zijn? U mag ook uw eigen hypotheekverstrekker kiezen. U mag ook uw eigen gezondheidsverzekering kiezen. En bij een pensioenfonds mag dat niet. Dat vind ik een heel vreemde zaak. En dat zou ik voor jonge mensen graag willen veranderen. Bovendien, er komen nu voorstellen om het pensioenstelsel in Nederland te moderniseren. Nou, geloof maar dat ik daar heel graag aan mee wil doen. En dat ik dan ook met diverse jongerenbelangenorganisaties rond de tafel wil gaan zitten om te kijken wat inderdaad ook voor een jongere generatie veel beter zou zijn. Ja, sparen, zegt u al. Nou, dat is een van de dingen waar je niet onderuit komt. Ik bedoel, het groeit niet aan bomen, dus er zal wel iets moeten gebeuren. Nou, bij uw generatie leek het er wel op, hoor. Nou, dat, echt niet. Die generatie, en zeker de generatie die nog ouder is dan ik, dat waren mensen die maakten nog hele lange werkweken. Die begonnen meestal een stuk jonger te werken dan mensen dat tegenwoordig hebben. Hoe lang was zo'n werkweek, denkt u? Hoe lang? Ja, hoe lang? Niet de Chinezen, hoor. Maar hoe lang was die werkweek van die mensen? Nou, heel veel mensen die nu van hun pensioen genieten, die hebben nog 6 dagen in de week gewerkt. En die studeerden in de avonduren bij. 48 uur, zo'n beetje. Nou, dat is... Als je daar weer gaat beginnen over die 70 uur van je? Nou ja, ik werk er 60. Nou, dat dacht ik ook, 60. Maar ja, ik ben een beetje gaan minderen. Ik vond 70 ik heb net gehoord dat het even wat slechter met je ging en dat je je Porsche moest inleveren. Dus met jou heb ik nog niet zo'n... Nou, ik heb mijn Porsche ingeruild voor een andere Porsche. Dat zijn we gaan er wel de verkeerde bij. Straks met u verder, met ik rol. Ja, het is een bejaardenavond en daar hoort ook een spelletje bij. Want daar is het grijze tuig dol op, jongens en meisjes, dames en heren. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radio. Ja, ja, een hoogtepuntje, dames en heren. Lijkt net bridge. Nummer 5. Oh nee, dat is... Hoe heet dat ook weer? Dat doen ze niet bejaarden thuis met die... Bingo! Oh ja, nummer Bingo! 8. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke is natuurlijk de vraag? Bel 0800-121. Dat is gratis, dus ook als je jong bent en nog niet hebt gespaard, of kan je als bellen. Je 48 uur per week hebt gespaard en ook een opleiding in de avonduren hebt gedaan, maar desondanks in een takkenbaantje blijven zitten, je hele 40-jarige klote carrière lang, bel dan ook! Ja, of bijvoorbeeld, je hebt inderdaad toen het huis gekocht waar je nog steeds in woont voor 10.000 gulden en je bent te stom geweest om nu voor 6,5 ton euro's van de hand te doen, kan je ook bellen, want het is gratis 0800-121. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirts. En voor bejaarden hebben we hem ook in het grijs. Nou, mooi. Superleuk. Nou. Zullen we eventjes dat spel laten horen? Onverwacht is de voormalig leider van GroenLinks, Robert M., vanochtend verschenen op het partijcongres in Utrecht. Hij zou zijn gedood door troepen uit Tjaad die in Mali meevechten tegen de moslimrebellen. Ik noem dit smakeloos. En ik wil bij deze echt mijn excuses aanbieden aan Robert M. Smakeloos. Dat hij zo wordt misbruikt voor zijn smakeloos spel. Smakeloos en heel slecht geknipt volgens mij uit 24 verschillende journalen. Nou, ik vond het dit keer wel goed geknipt. Ja, weet ik wel. Dat is een doop te zeggen, joh. Oh ja. We moeten straks nog even zingen voor de Oompa Loompa. Dat is de vrouw van de kabouter. Zeker iets zingen voor de Oompa Loompa. Niet? Dat heb ik al gedaan. Niet in het openbaar. Wil jij het spelletje even afhandelen? Ik heb een beetje last van mijn stoma. Oké, sorry. Terwijl Jan zijn stoma aan het bijwerken is. Jan, gadver. Ja, hou nou op. Ja, goed. Niels, ben je daar? Ja, daar ben ik, Jan Heemskerk. Kom maar. Hey, ik wil nog even inhaken op... Antwoorden van het spelletje, even vlug een beetje. Nee, Paul, we doen geen inhaken. Oké, het gaat slecht met de politiek. Het gaat slecht met jou. Dat Niels. Paul, ben je daar? Paul. Oh, hey, echte Henk. Echte Henk. Dat is leuk, hè, Henk. Ja, onze luisteraar die doet ook mee aan zeg maar de interactie met de gasten. Ja, veel cabaret. Wij zijn zeg maar de echte Jan en dan ben jij echte Henk. Okay. Echte Henk. Ja, waarom niet? Ja. Goed zo. Nou, Paul, heb je nog drie antwoorden? Zou ik hem één keer mogen horen? Ja, wel ja, waarom niet? Kom maar door, hoor. Volkomen onverwacht is de voormalig leider van GroenLinks, Robert M., vanochtend verschenen op het partijcongres in Utrecht. Hij zou zijn gedood door troepen uit Tjaad die in Mali meevechten tegen de moslimrebellen. Nou, ja, hier komen de antwoorden. Kom maar dan. Dames en heren, jongens en meisjes, hier komen de antwoorden. Stap op GroenLinks. Ja. Dat zijn er drie, hè, Paul? Je begrijpt het concept. En vandaag graag met Paul, hè? Ik loop door applaus, sorry. Oké, volgende. Sap op het GroenLinks orkest. Ja, we hadden het net al gedaan. Het zijn niet drie dezelfde. De kwaliteitsnormen voor kinderopvang nog steeds. Ja, is genoeg. Dat reken ik ook goed. En ik heb er twee goed. Dat is voldoende voor een team. Nou, zeg dan gewoon meteen dat je er met twee weet, Paul. Dat schiet toch niet op zo? Nee. Problemen in Mali. Ja, problemen in Mali. Bel Mokhtar. Hé, wie doet dit nou? Hé, Kabouter, we zitten niet bij 3FM. Hou op met het populaire gedoe. Paul, heet die Paul? Ja, heet Paul, volgens mij. Paul, je hebt het enige echt Jan T-shirt gewonnen. Trek hem aan. Grijze editie. En ik weet, je bent jong, dus spaar, hè. Want het pensioentje dat je straks vangt, daar is niets meer voor over. Dus spaar, hè. Ome Henk heeft het gezegd. Weet je wat trouwens grappig is? De Oompa Loompa is jarig. Donna. En die mag vandaag de plaatjes doen. Nou, dit is dus op verzoek van de Oompa Loompa vandaag Madonna. 30 jaar geworden. Madonna! Je moet blijven praten totdat ze begint te zingen, hè, Madonna. Geloof ik, met de plaatjes. Madonna. Hey, trouwens, denk je dat alle bejaarden op dit moment staan te dansen? Ik denk dat er heel wat relaties tegen elkaar aankletteren in de bejaardenhuisjes, hoor. Nou, dames en heren, pak een kuukje, denk. Steek die panden onder die poepert, hoor. Ja, daar gaat-ie, grijs tuig. Give you all my love, boy. My fear is back. lijkt dit de Gay Pride hier. Gilles, nog stijger niet zo. Niet? Als ik jou zo aankijk, ja dan... Ja, nou, ik ben er ook eentje, hoor. Gooi maar uit, alsjeblieft. Wat was dat vreselijk in Madonna. Ik heb het helemaal gemist. Het helemaal Madonna gedoen. Ik echt. Heb er nooit wat aan gevonden. Nou, in ieder geval, we gaan eventjes naar Rome bellen. Dan dat is waar ook. Want Antoine Baudard is onze man on the inside bij de katholieke kerk. Van hem hopen we even te vernemen wie de nieuwe paus wordt. En of er nog hoop bestaat voor deze twee oude zondaars. Hele goede nacht, Antoine Baudard. Goedendag. Dag meneer Baudard. Weet u al wie de nieuwe goedheilig man wordt? We weten nog niet wie de nieuwe paus wordt. Nee, want het conclaaf moet op beginnen. Dat zal nog even duren. Heeft u een voorkeur? Nee, ik heb geen voorkeur, nee. Helemaal niet? Ik doe niet aan reebussen. Oh? Nee. Ja, u klinkt er ook heel serieus over. En dat is het natuurlijk ook. Maar wij proberen een beetje een gevoel te krijgen voor hoe dat dan zo gaat in zo'n conclave. Het is een ontzettend spannende toestand dat we alleen maar kennen uit films die niets met de werkelijkheid van doen hebben. Wat kunt u ons erover vertellen? Hoe gaat dat daartoe? Aanstaande maandag komen kardinalen bij elkaar. En die hebben eerst een week waarin ze met elkaar vergaderen, om zo te zeggen, aan de hand van lezingen. Iedere ochtend van 10 tot 12. En dan zal het conclaaf plaats hebben. En vermoedelijk zal dat zijn vanaf volgende week zondag. Dan begint dat. En dan moet er een paus gekozen worden, ja. Ja, er kwam nu opeens een verhaal bovendrijven dat het ook nog een Nederlander zou kunnen worden. Ja, nee, ik bedoel, niks is uitgezonderd. Maar ik zie dat niet voor de hand liggen. En die lezingen waar u het over had, die eerste week, is dat meer een soort algemene gezellig om elkaar weer te zien week? Nou, het is geen boekenclub, dat hoor. Dat is vooral om te kijken wat... laten we zeggen, in deze eerste week wordt vooral geanalyseerd wat voor pauze zou moeten zijn. Ja, precies. En daaraan voorafgaand... hoe staat het nu echt met de kerk? Want we zijn natuurlijk wel in zwaar weer, om zo te zeggen. Ja, precies. Maar er was ook zo'n heel verhaal van dat het een keer thuis zou worden dat het een donkere jongen wordt. Hoe staat u daar nou tegenaan? Het gaat natuurlijk niet om de kleur. Vind ik het ook. Het kan een geel en een witte en het kan een zwarte zijn. In ieder geval zal hij gekleed zijn in het wit, want de paus draagt wit. Ja, nee, maar u ziet toch iets interessants. De kerk wordt, er is veel gebeurd. Er is de afgelopen weken ook uitgebreid over bericht. Maar heeft u een soort gevoel van nou ja, krijgen we nou weer een soort van Johannes Paulus II? Of meer een nieuwe strenge Benedictus, die misschien nog strenger Benedictus is dan de vorige? Wat is uw gevoel? Wat zegt uw gevoel dat de kant wit op zou kunnen gaan? Ik denk dat er vooral iemand moet komen die orde op zaken gesteld. We hebben het seksueel misbruik gehad. Mm-hmm. Er zijn, het is wat Fetty Leaks heet. Hè. Er is dus kennelijk de Butler. Zijn er zaken naar buiten gebracht? Daar is een rapport over verschenen. Ja. Dat rapport is door drie oude kardinalen opgesteld. En die zullen nu de komende week andere kardinalen erover informeren. Is dat ook de reden dat die paus weg moest, denkt u? Dat wat in het rapport staat? Nee, de paus heeft zelf... Ik ga dus uit van wat hij gezegd heeft. Hij was zeer vermoeid. Hij is ook 85. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat... Kijk, je wordt natuurlijk vermoeider wanneer er meer problemen zijn. Ja, nee, begrijp ik wel. Dus daar zit wel een link naar de problemen. Ik kan me dat voorstellen dat het is. Maar dat is niet verder bewezen. Het gaat erom dat iemand... Kijk, dat toont dus het moderne van deze paus die nu afgetreden is. Dat hij heeft gedacht, nou, ik ben te oud. Ik kan het niet meer aan. Ik kan niet meer het management daar ter hand nemen. Dat heeft namelijk Johannes Paulus II ook een beetje terzijde gelaten. En deze paus is natuurlijk meer een geleerde dan een manager. Ja. Dus men zal waarschijnlijk denken in die week die nu komt... Ja, wat voor type hebben wij nu nodig? En ik kan me voorstellen dat het een leider moet zijn... die naast alle andere kwaliteiten ook een manager kan zijn... die gewoon zegt, nou kijk, we pakken nu als grondig aan... iemand die, zoals het in Nederland heet, doorpakt. Meneer Baudard, is het ook niet zo dat er belanghebbenden zijn? Want ik ben natuurlijk ongelooflijk, geloof ik, in dat geïntrigeerd. Daar zitten allemaal die kardinalen, die goochelen met elkaar... en er zitten overal belangen en machtsconcentraties. En zoek het maar uit, het zal net zo zijn als in de echte wereld, denk ik dan maar. En is het niet, zijn er niet mensen die allerlei tegenstrijdige belangen hebben... en maakt dat niet juist zo ontzettend moeilijk... Want als u het nou zoals u het voorstelt, ja, dan zou het heel logisch zijn... een goede manager, de bezem bij die tent en dan gaan we weer. Maar zo makkelijk zal het toch niet zijn? Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat ze die week niet voor niks bij elkaar zitten. En ze moeten natuurlijk wel, dat moet u even in een gelovig perspectief zien. Ik geloof niet dat de echte Jannen in dit perspectief leven. Noah. Het gelovig perspectief, dus die moeten voor Gods aanschijn moeten zij verantwoording afleggen. En dat betekent toch dat men hoopt, althans ik hoop het, dat men dus daardoor heen komt. Door eigen belangen. Natuurlijk blijven het mensen met hun eigen ambities en fouten en zo. Maar het zijn oude mannen doorgaans. Niet allemaal, want die eik van ons, die kardinaal van Nederland, die mag stemmen, die is ergens in de 50 en het eind van de 50. Dus zo oud is die niet en zo zijn er natuurlijk meer. Maar het zijn wel mensen die een zekere bezonkenheid hebben en die ook weten dat iedereen gewoon doodgaat. Ja, wij zijn nu eventjes zonder paus. Hè? Het is gewoon nu pausloos. De stoel is leeg. En eigenlijk draait de wereld gewoon door. Ja, maar dat kan natuurlijk niet zo lang gebeuren wat betreft... Kijk, de wereld draait sowieso wel door. Maar het is wel nodig dat er op een gegeven moment een nieuwe paus komt. Ja, nee, maar als Nederland geen regering heeft, dan kun je een tijdje zonder regering. Maar op een gegeven moment draait het land ook door. Maar op een gegeven moment moet het toch weer geregeerd worden. Want het, ik bedoel niet dat het erin zit, maar als we nou bij elkaar zitten en zeggen... Weet je wat we doen, jongens? We gaan lekker modern. We doen geen paus. We gaan gewoon met elkaar dat managen, maar we doen geen paus. Zou dat kunnen? Net zoals Nederland, die schaft het koningshuis af. En Amerika kiest geen president. U ziet dat het een beetje zot is wat u zegt. Oh, pardon. We gaan stemmen op, overigens, voor het eerste. Maar nee, ja, goed. Dat tweede deel dan, hè? Dan gaan die mensen overleggen. En is het nou zo dat er echt een soort van absoluut unanimiteit moet zijn? Of is het gewoon de helft plus één? Nee, wanneer het conclaat dus begint... ik neem aan, om het eventjes uit mijn losse pols te zeggen, dat het volgende week zondagmiddag zou kunnen beginnen. Dan trekken die kardinalen dus dat conclaaf binnen, dat wil zeggen het Sixtijnse kapel. Ja. En dan zijn er de volgende dag, vanaf maandag, zijn er 4 keuzen per dag mogelijk. En wanneer men het dus na 3 dagen nog niet weet, dan wordt er een dag ingelast dat men pauze houdt. Dus pauze in de pauskeuze, een dag van gebed. Ja. En op een gegeven moment, als er 34 keer gekozen is... Nou, ik moet zich even uitrekenen, dus 4 per dag is mogelijk. Dus ik kan het niet goed rekenen in de houdigheid. Dan zou kunnen volstaan dat men op een gegeven moment op de 2 hoogste kandidaten... de kandidaten waarop het meest gestemd is, dat die dan dat daartussen gekozen wordt. Maar steeds blijft noodzakelijk dat 2/3 van de kardinalen het met elkaar eens moeten zijn. Dat betekent dat er 115 kardinalen waarschijnlijk het conclaaf binnengaan. Dat betekent dus dat 2/3 daarvan moeten... die ene persoon kiezen. Ja, maar God weet al wie het wordt dan. Dat zou heel goed kunnen, maar daar hebben wij nu weinig aan. Want hij wil het niet verklappen. Dat is een beetje nee, maar dat begrijp ik al. Maar kijk, omdat die heren dan met elkaar gaan bepalen wie het is... dat is eigenlijk vreemd, want God moet eigenlijk diegene aanwijzen. Ja, nou, er zijn ook andere systemen waarin het lot aanwijst. De apostelen hebben dat met elkaar gedaan. Op een gegeven moment was Judas verdwenen omdat hij Jezus verraden had. Ja, je had het zelf opgeknoopt, hè? En toen zijn er, helaas, ja. En toen zijn er dus, waren er een paar kandidaten. En daar is toen, door het lot, is daar een bepaalde kandidaat, Matthias, uitgekomen. Nou, in dit geval is het zo dat... Ja, je kunt het op allerlei manieren doen, maar dit is de manier die toch het meest verstandig is. Want hij moet altijd onze kop ook gebruiken. Niet alleen maar op God afgaan. Nee, ja, ja. Nee, we hebben ons verstand niet voor niks gekregen. Dat is wel waar. Het is toch wel een heel proces. Er wordt eerst een week lang nagedacht over de toestand van de kerk. Wat voor het type mensen er gezocht moet worden. En uiteindelijk zoekt men dan naar eer en geweten naar de beste van de overgebleven kandidaat. Zo gaat het. Zo is het. Zo is het. En dan krijgen we die welbekende witte rook. Precies. Nou, heel veel succes erbij. Ja, nou ja, en veel wijsheid ook. Ja, en ik wens u een goede nacht en nog een mooie voortzetting van uw programma. Dank u wel. En u ook heel veel succes daar nog in Rome. Ja, het is toch een beetje een spannende tijd. Hè? Nu, het is een spannende tijd. En nou, probeer te doen wat u kunt voor onze jongen. Hè? Ja, het zou leuk zijn als we toch een Nederlandse jongen hebben. Dat zou toch goed zijn, hoor. Gewoon een goede Hollandse knul. U weet, wij zijn niet helemaal in de heren, maar wij vinden het wel prachtig als dat dan toch wel dat chauvinistisch, dat er een oranje paus komt. Dit lijkt mij niet nodig, hoor. We hebben al een koningin, dat lijkt me voldoende. Binnenkort een koning. Oh, u bent dus niet zo onder de indruk van de kandidaat uit Nederland? Nee. Ja, nou, dat is mis duidelijk. Nou, we weten dat ook weer. Ik dank u wel, meneer Bernard. En slaapt u lekker. Slaap lekker. Dag. Tot uw dienst. Dag. Echte Janne. Henk Rol recht zijn rug voor de ouderen, die volgens 50PLUS onevenredig hard wordt getroffen door Rutte 2. En wij weten wel wie er echt onevenredig hard wordt getroffen door Rutte 2. Ja. We praten even verder met onze hoofdgast van vanavond. Onze hoofdgast is de baas van 50PLUS. Henk! Krol. Henk, je bent nu een week, een maand alweer, de Tweede Kamerlid. Wat vind je er nou zo van? Want dat gedoe in die Kamer gaat, is het een beetje leuk? Zou je dingen kunnen verbeteren, ideeën erover? Ja, er zijn twee dingen die op mijn wensenlijstje staan. Oh, die twee ik heel dingen graag, met Margreet Rijntjes. Twee belangrijke zaken. Van, ik denk, twee belangrijke. Dat zou toch leuk zijn als die anders gingen. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar... Terwijl er in de grote zaal iets besproken wordt, zijn er allerlei commissievergaderingen. En dan zie je dus die grote zaal, daar zitten dan 5, 6 mensen, 7 mensen te debatteren met de minister of met de staatssecretaris. En dan denken de mensen thuis, nou, wat een lege boel, wat is die rest dan aan het doen? Ja, die is juist heel druk ergens anders bezig. Maar wat zou het nou fijn zijn als die gesprekken met die minister of met die staatssecretaris niet in de grote zaal zouden plaatsvinden, maar gewoon in een gezellige huiskamer. Wat mij betreft op een bankstel, benen op tafel. Volgens mij, als je ook niet zou zeggen... meneer de voorzitter, ik zou de minister willen vragen... Ik zo'n achterhaald systeem. Henk? Als je toch met een aantal mensen bij elkaar gaat zitten... in een gezelligere omgeving... Volwassen Henk? Mensen. Volgens mij kom je dan veel sneller tot oplossingen dan nu. Gaat het goed? Ja, het gaat heel goed bij mij. Maar is dit een grapje? Nee, ik meen dat. Ik dus denk je dat... wil dat mensen dus in plaats van een soort open democratie voor de kamers... gewoon thuis op de bank met elkaar zitten konkelen? En nee, die camera's moeten erbij en die mensen moeten erbij. Nou, en er moet gewoon een gekeken soort Big worden. Brother-achtig huis dan. Nee, maar dat het in ieder geval menselijker wordt. Nu is het te vaak theater. Je vindt het een beetje procedureel. Iemand zou zeggen, meneer de voorzitter, collega Roos is een bloedlul. Dat idee dat je wel op de bank zit, dat je dan zegt... Nee, dat zeg ik niet. Vleeslul. Sorry. Echt waar? Nee, bloed. Ja. Ik ben ooit bij een vergadering geweest op Jersey. Echt waar? Waar ze niet een parlement hebben zoals wij dat kennen. Maar dan komen ze in de kroeg bij elkaar. Kijk. En daar hebben ze binnen een half uur hebben ze de zaak opgelost. En ik denk als wij in een iets andere setting met elkaar zouden praten... zouden we niet bij elk onderwerp, maar bij een aantal onderwerpen... zaken veel sneller kunnen oplossen. De politiek hebben de kroegen gesloopt, meneer Krol. Ja, dat is ook erg. En een ander ding wat mij echt dwars zit... Is dit, zeg? Dit is toch geen tijd voor politieke partijen? Wat krijgen we nou, zeg? Nee, ik ga er geen misbruik van maken, in tegendeel. Vroeg je er zelf naar? Oh, sorry, meneer Krol. Natuurlijk, ander ding... Heeft u nog een ander ding? Nou ja, ik zou het heel fijn vinden als de recesperiode in de zomer een stuk werd ingekort. Dat zou vind ik ook. Amen. Ja, zeker. Maar ook omdat dit klokje tikt toch voor de oudere partij. Nee, maar als je nagaat hoeveel vergaderingen wij tot diep na middernacht hebben... Dan moet je toch heel eerlijk zijn. Dan moet je zeggen van als je 's ochtends om 10 uur begint... en je gaat door tot ver naar middernacht... dan kan je toch ook niet verwachten dat iedereen zijn gedachten er helemaal 100% bij heeft. Nou, helemaal mee eens. Ik vind dat huiskamerverhaal, dat weet ik niet. Maar de tweede vind ik helemaal goed. Maar laten we het weer eventjes hebben over de partij. Ik vond het trouwens fantastische ideeën van u. Echt heel goed. ik had gisteren... Dit heeft eigenlijk ontzettende lulkoek, maar we gaan verder. Ja, okay. Ik had eergisteren een verjaardag van mijn vader. Oh, belangrijk. Die was 64. Ja, leuk. En ik zat naast mijn ome Kees. Ome Kees. En hoe oud is die? En die is 67. En ik had het over... Ik zit zondag of maandag dan... Met Henkie Krol zit ik in de studio. Hij zegt... Meen je dat nou? Daar stem ik op! Daar schrok jij van? Nee hoor, maar ik zal even het probleem schetsen. Ja. Oom Henk. Kees. Oom Kees heeft een huis, denk ik, van 1,2 miljoen onder zijn hol. Ja. Hij rijdt een hele grote, dikke Volvo. Ja. Zijn vrouw rijdt ook een hele grote, dikke Volvo. Ja. Ze gaan, denk ik, 6 keer per jaar op vakantie. Ja. Bij elke wind vallen er briefjes van 50 uit zijn broekzak. De man heeft overal gebruik van kunnen maken. Hij heeft op een gegeven moment op zijn hoogtijdagen 3 hypotheken met aftrek gehad. Het maakte geen moer uit. Hij heeft zijn villa gekocht voor 10.000 gulden. Daarna weer verkocht voor tonnen meer. Hij heeft zo'n kapitaal op kunnen bouwen. En die stemt dan op 50+. En dat is nou het probleem van 50+. Heel veel mensen die stikken van de poen. En die overal van gebruik hebben kunnen maken. Die het een superleven hebben gehad. Die gaan nu lopen piepen. Ja, maar wij willen ook wat. Dan denk ik... Jullie hebben altijd alles al gehad. Wat jij dacht letterlijk val dood. Nou, dat niet. Maar ik zei tegen ome Kees... wat je nu doet, dat vergeef ik je nooit. Nee. Oude hufter. Nee, dat zei ik niet. Ik hoop dat je gegrepen wordt. Hij is huiskarig man. Maar begrijp je een beetje? Ik begrijp heel goed wat je zegt. En ik heb ook altijd verteld... de sterkste schouders moeten echt de zwaarste last dragen. Nee toch. Begin ja, maar nu ook de Maar weet je wat deze mensen ook dwars zit? Nou... Deze mensen zit dwars dat het beeld van ouderen in de media een zeer eenzijdig beeld is. Bijvoorbeeld dat ze heel erg zeiken over problemen die niet bestaan. Oh, en als ze per ongeluk met de brommer voor je voeten rijden, dat ze nog kwaad worden ook. Ja. Of dat ze stinken. Ja, dat was wel een geintje. Nee, maar begrijpt u, wat is het verkeerde beeld? De bejaarden in Nederland. Nee, als het toch over bejaarden gaat op tv, een nieuwsonderwerp, dan zie je altijd op de achtergrond zie je of mensen met een looprekje, ja, of je ziet mensen die voor de zesde keer per jaar op vakantie gaan. Ja, en dat terwijl is ook zo. De grootste gemene deler, ja. Ja, dat is helemaal niet die groep. Dat zijn de mensen die in buurthuizen zorgen dat de kantine draait. Dat zijn de mensen die de sportclub draaiende houden. Dat zijn de mensen die passen op jouw kleinkinderen, op jouw kinderen. Mijn kleinkinderen, nee, op jouw niet, kinderen. Hoor. En die er dus voor kunnen zorgen dat jij gewoon je werk kan doen. Ik bedoel, de economische waarde, ja, van die mensen die misschien niet meer echt werken, nee, maar die nog zo verschrikkelijk, ja, veel vrijwilligers werken. Maar daar zegt u nou eens wat. Ja. Daar moeten daar niet veel meer om gaan. Hoe die mensen, want nee, ik hoorde zelf ook. Ook veel, ja, maar meer omgaan. U krabbelde zelf ook al in de eigen paragraaf van, volgens mij, uw eigen ding voor de verkiezingen. Stond al, ja, de jongeren moeten eerst aan het werk geholpen worden en dan kijken we dan die vijf. Nee, doe nou dit. Leg nou eens uit waarom we die mensen zo hard nodig hebben. Ook mijn toekomst, hè, mijn nabije toekomst. Wat aan, mensen hard nodig hebben. Die oude mensen, daar is een heleboel werk voor. En daar hoor je het nooit over. Ja, nou, dat is wat ik iedere keer, jezus, probeer te roepen. Maar mensen vinden die andere dingen kennelijk veel leuker om in de media over te praten. Maar ik ben het met je eens. Als je gaat kijken in Duitsland bij BMW, daar zeggen ze, wij willen juist die auto's laten maken door mensen die iets ouder zijn, want dan wordt de kwaliteit van het product veel groter. Laat ze in Japan maar lekker met jonge mensen werken. Wij bouwen aan degelijkheid. Nou, prachtig. Wel, laten we bejaarde auto's bouwen. Maar wat ik net even dat verhaal over mijn oom probeerde te schetsen, ja, is namelijk, want ik vind dat namelijk echt wel een belangrijk punt. Kees Roos. Dan zegt u op een gegeven moment, ja, oké, okay, die mensen die hebben dan eigenlijk mij niet nodig qua pensioenen en qua geld en AOW's, want die zitten lekker warm bij, wat overigens heel veel mensen van die generatie hier zitten. Nee, maar dan komt het omdat het beeld niet goed is voor de bejaarden. Maar u bent toch helemaal niet in de politiek gegaan om de beeldvorming van een bepaalde groep weer recht te zetten? Nou, misschien zou de politiek daar juist veel meer over moeten. Nou, ik heb liever dat jullie wat doen aan echte problemen. Ik vind dat geen probleem, dit. Dat is wel degelijk een probleem. Want ik kom dan altijd weer op die fantastische passage uit het boekje Le Petit Prince. Oh. Als je tegen mensen zegt, ik heb een prachtig huis gezien met een mooi rood dak en met geraniums voor de ramen, dan kunnen mensen zich dat huis niet voorstellen. En als je tegen iemand zegt, ik heb een huis gezien van 5 miljoen... dan zeggen ze, oh, wat mooi. Wij zouden eens wat dat minder naar getallen moeten kijken. Dat staat helemaal niet in de kijken. Petit Prince, hoor. Ik heb hem gelezen. Dat staat er precies zo in. Nee. Zullen we eens beginnen dan? J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le dessert du Saral, il y a 6 ans. Quelque chose était cassé dans mon moteur, et comme je vais avec moi, ni mécanicien, ni passager, je me préparais à réussir tout seul. Toevallig ken ik het hele boekje uit mijn kop, dus ga me nou niet vertellen wat er niet en wel in de Petit Prince staat. Mag ik een hele boek? Jammer, daar sta je even stil dan. Waarom weet je dat er in het boekje uit je hoofd? Het is wel een beetje raar, hoor, Henk. Wat hier net gebeurde. Ik denk niet dat dit goed is, hoor. Ja, dit is volgens mij het begin van dementie, toch? Misschien is er wel een goede reden. Je bent in een andere taal in één keer heel vol zin. Nee, ik vond het wel mooi. Je lacht toch een beetje. Nee, maar het is prachtig. Maar waarom leer je een boekje uit je hoofd? Ja. Ik kan het je niet precies zeggen. Ik heb tijd over. Ik heb het boekje gelezen, ik denk toen ik 12, 13 jaar oud was. En het maakte zo'n indruk op mij dat ik het 2, 3 keer gelezen heb. En daarna kende ik het gewoon uit mijn kop. Vind ik wel knap, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dat is zo, dan hebben ze ook zo'n leuk spelletje bij Max, hè? Dan, ja, krijg je dus een geheugentrainer. Ja, dan krijg je dus een potje met kaneel. En dan een tube Kukident. En dan doen ze daar op een gegeven moment een doek over. En dan vragen ze op een gegeven moment, wat stond daar? En dan sta je zo, ja, toch een beetje iemand, ja, een beetje uitgerancheerd type staat dan daar. En die zegt, nou, onder zakdoek 1 zit Kukident. En onder zakdoek 2 zit kaneel. En dat is dan een item voor een televisieprogramma. Ik snap dat dus niet. Maar goed. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk daar nooit naar. Het verbaast me dat jij er dus kennelijk wel naar kijkt. Ja, ik heb daar tijd voor, meneer Grol. Dat blijkt dan maar. Joh, maakt niet uit. Helemaal goed. We gaan eens eventjes hebben over het beeld van de zielige bejaarden. Ja, want het schijnt toch zo te zijn, dat heb ik altijd begrepen, als je boven de 50 baan kwijtraakt, is afgelopen. Nou, dus het hele gezeik dat over gaat op een jongere leeftijd. Als je boven de 45... Ja. Zonder werk komt te zitten, dan is de kans dat je een nieuwe baan krijgt is belachelijk klein. Maar wat zit er dan te kloot voor jou dat we door moeten werken tot 67... als niemand die mensen wil hebben? Dat kan dus niet. Dat is het hele idiote van het voorstel. Ik wil zorg eerst dat er banen komen, ja, en dan kun je mensen. Want je jaagt nu mensen van de ene uitkering in de andere uitkering. Maar dan kunnen we toch zeggen, dan gaan we wat aan de ontslagpremie doen, en dan misschien moet het een keer zo ver zijn dat oudere mensen minder betaald krijgen. Nou ja, dat zijn dingen waar ik heel graag over na wil denken. Oh. En wat we ook niet moeten doen, niet is nu zorgen dat die ontslagvergunning zo makkelijk wordt dat het juist makkelijk wordt om de oudere generatie te ontslaan. Maar ook voor jongeren, hè? Want ik bedoel, al die mensen die nu met een flexcontract moeten werken en bijna geen enkele zekerheid hebben, dat is echt ook niet goed. En als je gaat kijken naar andere landen zoals Denemarken, waar men dat niet doet en waar men veel strikter is, dan zie je dat het met de economie beter gaat dan bij ons. Maar u zegt dus, er is een mogelijkheid dat 50PLUS is nagedenken of zeg maar de salariering voor de oudere werknemers niet een keer aangepast moet worden. Dan mag je rustig. Kijk, je moet mensen honoreren voor datgene wat ze presteren. Ja, en als je op een gegeven moment niet meer kunt presteren wat je vroeger presteerde, dan mag je daar rustig naar kijken. Nou, dat is misschien wel een goede oplossing. En we gaan eventjes naar het nieuws van 1 uur. En wat straks dan gebeuren? Bij de echte Jannen met seniorenbaas Henk Krol. Tot straks. En tot straks dan, ja. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Wetenschappers zeggen dat een met HIV besmette baby helemaal genezen lijkt. Het succes is waarschijnlijk te danken aan een zeer snelle en agressieve behandeling van het virus. De baby, een meisje uit de Verenigde Staten, kreeg al binnen 30 uur na de geboorte antivirale medicijnen. Meestal gebeurt dat pas nadat via testen is vastgesteld dat het kind inderdaad besmet is. Ook kreeg het meisje hogere doses dan gebruikelijk. Inmiddels is het kind 2,5 jaar oud. Ze krijgt al bijna een jaar geen medicijnen meer en ontwikkelt zich goed. Meestal moet iemand met HIV zijn leven lang medicijnen slikken omdat het virus de kop opsteekt als de behandeling wordt gestaakt. Als het meisje gezond blijft, is het pas de tweede keer dat iemand geneest van HIV. In Venezuela zijn honderden mensen de straat op gegaan om duidelijkheid te eisen over de toestand van president Chavez. De president is al tijden ziek, hij heeft kanker. De regering vertelt de laatste weken steeds wisselende dingen over de socialistische president. Soms wordt hij langzaam beter en soms vecht hij voor zijn leven. De demonstranten in Caracas zijn bang dat de president te ziek is om het land te regeren en willen nu de waarheid over zijn toestand. 5 maanden geleden werd Chavez herkozen, maar vanwege zijn ziekte is hij nog steeds niet beëdigd. Bij een bomaanslag in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker 45 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De bom ontplofte bij een Sjiïtische moskee op het moment dat veel mensen het pand verlieten. Door de kracht van de explosie stortten gebouwen in en ontstond er brand. Sjiïten zijn geregeld doelwit van aanslagen door radicale soenitische groepen die banden hebben met Al-Qaeda. Vorige maand kwamen bijna 90 mensen om het leven bij een aanslag in een Sjiïtische wijk in de stad Quetta. Het weer, vannacht klaart het op. Op de meeste plaatsen gaat het licht vriezen. Overdag is het zonnig, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen 8 en 11 graden. Dit is het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de radio van Poot. Ik ben Jean Rosa. Ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: trek in godsnaam de stekker uit Rutte 2. Maar nu eerst praten we nog een kwartiertje verder over een Nederland waarin de bejaarders voor het zeggen hebben met onze hoofdgast, 50PLUS voorman Henk Krol. Welkom terug, Henk. Henk, op Twitter werd net gezegd dat wat je uit je hoofd hebt geleerd heel goed was, alleen onverstaanbaar Frans. Zou ik het dan nog een keer rustig doen? Maar ik denk, ik geef het alleen even door. Maar je spreekt toch goed Frans dus? Ja, ik heb er een tijdje gestudeerd dus. Wat leuk! Hey, we gaan nog even hebben over oude mensen. Ja, eigenlijk een onderwerp wat je niet snel Ja, dat is een oude mensenkwaal. Dus je snotjes in je neus krijgt op een gegeven moment. Dat is heel vervelend. Dat haalt heel moeilijk adem. Een snuivende ademhaling. En dan weet ik zeker dat je straks weer zegt: oh, je hebt een snuivende ademhaling, oude lul. Nee, zo gaat het altijd, Jan. Dit is dus wat probleem ik heb met oude mensen. Dat gezeur dat, over een altijd gebreken, ja. Altijd een gezeur over hun gezondheid. Maar is hij ouder dan jij bent? Oh god, we gaan deze kaarten trekken. Nou, heren. Hartstikke mooi. Meneer Krol. Wat gaan wij doen om het beter te krijgen voor de bejaarden? Behalve zeggen van ja, luister eventjes, we moeten gewoon die pensioenen uitbetalen en voor de rest houden op. En die rekenrente moet je even veranderen. En dan, ja, want we waren blijven plakken net bij het idee van we gaan die gasten, kunnen we nog betekenen misschien de ouderen hè, straks? Want ja, niemand schijnt er echt wel zin in te hebben. En hoe gaan we dat nou kantelen? Als je gaat kijken hoe er nu ook in Nederland, mijn minister in Duitsland mee begonnen, hoe men veel geleerd heeft van andere culturen waar veel meer respect bestaat voor ouderen. Oh ja, maar dat ga je niet meer krijgen, hoor. Respect. Respect. Ja, dat ga je wel krijgen. Als je ziet dat in Duitsland er nu wijken zijn waar je een contract tekent met elkaar, waarin ouderen zeggen: wij komen in die wijk wonen en dan zullen we zorgen dat wij ook op de kinderen van de buren passen. Dan zullen we ook af en toe, als we daartoe in staat zijn, het hondje uitlaten. Wij zullen werkzaamheden doen in de buurtkantine. Op allerlei manieren zullen wij vrijwilligerswerk doen. Maar die jongeren beloven dan dat ze ook elke week een paar uur vrijmaken om die hulpbehoevende mensen, jong of oud, om die ook te helpen. Gewoon iets meer zorgzaamheid voor elkaar. Vroeger was dat vanzelfsprekend. Dat is helaas aan het verdwijnen uit de maatschappij. En dat is op zich helemaal niet zo gek. En dat maakt de maatschappij ook echt een stukje leuker. Maar dat is toch een bloedenge maakbare samenleving, dat je een contract tekent, dat je de oude buurvrouw af en toe uitlaat? Ik denk dat het helemaal niet zo gek is om daar eens over na te denken. Omdat het iets is waar je zelf op een gegeven moment ook mee te maken krijgt. We zijn met z'n allen aan het individualiseren. Vroeger was het heel normaal dat opa of oma bij een gezin in huis woonde. Nou, dat is niet meer zo. En het is nu zelfs zo. Ik heb het zelf mee mogen maken toen mijn moeder aan het dementeren ging, toen heb ik echt hemel en aarde bewogen om bij mij achter in de tuin een speciale ruimte te kunnen inrichten voor mijn moeder. Dat mocht niet. Daar kreeg je geen vergunning voor. En dan denk ik, we zouden met dat soort dingen ook een stuk creatiever kunnen zijn om ervoor te zorgen dat jong en oud veel meer met elkaar verbonden blijven. Maar is er iets individualistisch? Dat vind ik me af te vragen. Het klinkt allemaal hartstikke leuk, hoor. Maar heel eerlijk te zwaar te zeggen, mijn ouders wonen op Texel. Ik ben eigenlijk blij, want het ontslaat mij van de plicht om erheen te gaan als ze behoeftig worden. Als ze nou verdomme drie straten verderop, dan moest je nog, hè? Maar ja, naar Texel, bekijk het, zeg. Elke dag naar Texel kost godsvermogen. Ik denk dat ze op Texel relatief nog goed zitten. Want dat is natuurlijk een hele mooie gesloten gemeenschap waar mensen echt nog oog voor elkaar hebben. Nou, ze kijken niet om naar de ouders van Jan Heemkerk, hoor. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in die mensen. Jawel. Maar dat is het. Ja, maar is het een beetje. Ik wou maar zeggen, ik ben in de grote stad. Ik ben ook een egoïst. Ik zie jou ook niet je ouders in huis nemen, eigenlijk. En bibsen wassen. En gaan we het nog omdraaien? Gaan we niet doen. Nee. Nou, ik zou het wel gezellig vinden, hoor. Als wij uiteindelijk dus in die crisis zitten. Maar het feit dat we er nu over praten. Heel veel mensen praten er niet eens over. Maar dat is best leuk om daar eens over na te denken. Hoe zou het zijn? Nou, dat lijkt me vreselijk. Heb jij kinderen? 3. En zou het niet fijn zijn als dan een ouder iemand af en toe ook eens een keer thuis is? Vind jij dat mijn ouders mij goed hebben afgeleverd in deze wereld? Als je heel eerlijk bent. Als ik heel eerlijk ben? Ja. Twijfel je eraan? Daarom... En vind je het dan handig dat ze mijn kinderen ook nog een keer verkloten? Los van het feit dat je gegarandeerd iedereen weet die nou zijn grootouders in het leven? Grootouders zijn vaak veel beter voor de kleinkinderen dan ze voor hun eigen kinderen zijn. Ja, die eigen kinderen. Ze hebben geleerd van de fouten. En gaan we nou niet zeggen dat als je ooit iets fout gedaan hebt, dat je het daarna niet goed meer kan doen? Integendeel. De relatie tussen mijn ouders en mij heeft net stand gehouden, omdat we juist op tijd inzagen dat het misschien beter was dat ze niet al te veel kwamen opvoeden bij mij thuis. En... Maar hoe gaat het nu met jouw kinderen? Grootouders nu gaat het goed. Je wil ook niet weten hoeveel grootouders veel meer betrokken zijn bij huiswerk en opleiding dan ouders. Ah, waar haal je dat nou allemaal vandaan, joh? De staatssecretaris kwam onlangs ook op kennismakingsbezoek. En die zei, we hebben binnenkort een onderwijsdebat. Daar zullen jullie wel niet meedoen. En toen zei ik, nou, je wil niet weten hoeveel grootouders juist veel meer met de opleiding van kleinkinderen bezig zijn. En precies wat jij zegt. Hij zei, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Word je niet een beetje moe van om voor zo'n één doelgroep te werken? Nee. Ik moet je heel eerlijk zeggen, integendeel. Het zou me zo vermoeiend lijken om daar altijd maar te zeggen, ja, maar de ouderen hebben het ook slecht. Dat is zo. Dat het roep ik ook met de Partij van de Dieren, de bio-industrie. Ik op een gegeven moment, wil je niet eens een keer wat anders roepen? Het is helemaal niet alleen maar kommer en kwel. Nou, zo presenteer je het wel vaak. Nee, dat is wat jullie graag willen horen. Maar ik zou haast zeggen, ga eens een keer een weekje met me mee en kijk eens hoe verschrikkelijk vrolijk er in mijn doelgroep met elkaar wordt omgegaan. Oh, dat doen ze leuk met elkaar. Ja, vind je niet zo gek? Die zitten lekker hier de ruif leeg te kanen met z'n allen. Ze denken, nou, dat gaat heerlijk. He, die nieuwe generatie zoeken eruit. Oh, nee, die zijn aan het sparen. Dat moet van hek. En ze lachen zich helemaal. Hey, vond je het een leuk geintje, dat hekken van Poont? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, op het moment dat ik natuurlijk... hacker ben ik nooit geweest, maar dat ik dan een aantal medische gegevens die toch echt erg persoonlijk waren dat ik daarvan kon aantonen dat die te makkelijk op straat lagen. Toen wist ik, er gaat natuurlijk een keer iets gebeuren. Ik had nooit gedacht dat dat met mijn Facebook-account zou gebeuren. Want je hebt het zelf gecontroleerd. Dat hield ik al jaren niet meer bij. Nee. En dat heeft dan kennelijk te maken met het feit dat je een vraag kunt beantwoorden voor het geval je je wachtwoord kwijt bent. Ja, precies. Dan moet je niet een hele makkelijke waar vraag... Waar woont je moeder? Ja, precies. En een heel makkelijk antwoord moet je dan niet nemen. Dat klopt. Nee, maar op het moment dat ik dat deed... Ja, toen was ik nog een vrij onbekende Nederlander. Toen kon ik die vraag wel op die manier beantwoorden. Begrijpelijk. Maar, en weet je wat nou het hele idiote is? Nou. Ik moet die vraag anders laten stellen. En ik heb echt een hele dag zitten zoeken op Facebook hoe dat moet. Maar daar ben ik nog niet uitgekomen. Oh, we hebben je wel een beetje gepest. Maar ik vond het wel leuk. Het kwam ook gelijk op Twitter. Heb je veel gedoe gehad met de achterban? Want er stond namelijk dat bejaarden nogal ruiken, nogal stinken. Ja, nou niet alleen met de achterban. Maar er waren toch een heleboel mensen die dachten dat ik dat echt serieus gezegd zou hebben. Oh, wat erg. Nou, dat zijn dan mensen die hebben, mij echt niet hebben kennen. Hebben senioren een beetje gevoel voor humor zo door de bank genomen? Nou, wie is de beste cabaretier van Nederland? Theo Maassen, denk ik, of Hans Theo. Ja, je hoopt toch niet dat je... Dat is ook niet de jongste meer, hè? Nee. Nou, zeg maar, ik weet wel, je wil Zet Gijken maar zeggen waarschijnlijk. Nee, nou, die vind je een aardige man, maar... Ja, die is dus niet grappig, hè? Weet je dat hij weer fantastische voorstellingen heeft? Vanavond in de Meervaart in Amsterdam. Ja, niemand vindt dat leuk. Ja, zit helemaal vol de Meervaart. Ja, maar met wat? Met alles? Met een roze strippenkaart? En kijk eens naar Joep van het Hek. Ik vind dat nog steeds geweldig. Die column elke week op de achterkant. Nou, weet je wat dus wel mooi is? Is dat je houdbaarheid tegenwoordig veel langer is, hè? Vanavond was zo'n documentaire, geloof ik, Brandpunt. Nee, waar was dat vanavond bij? Ik heb het vanavond ergens gezien. Ja, bij Brandpunt, geloof ik. Dat je ziet dat er echt bepaalde gedeelten in de wereld zijn... waar mensen 100 worden en nog hartstikke goed bij geest zijn. Er komt dementie, Alzheimer komt daar bijna niet voor. En dat heeft kennelijk voor een deel te maken met voeding... maar ook met het feit dat je actief moet blijven. Dus wat ik iedereen zou aanraden, jong en oud, zorg dat je actief blijft. En dat met pensioen gaan op een bepaalde leeftijd... omdat het mot van de overheid, daar moeten we op de toekomst ook eens... Nou, daar hoeven wij ons toch geen zorgen over te maken. Maar, nee, wij zullen actief sparen. Ja, nee, maar dat is wel waar. Actief sparen, dat helpt. Dat overtuig je toch niet van. 70 plus, dat lijkt me toch niks. Wat om te worden, hè? Nee. Ja, jammer, maakt het uit. Nee, ja. Hoe oud gaat u worden, denkt u? Ik heb altijd gedacht, en heel serieus gedacht... dat ik nooit ouder zou worden dan 50. Oh, dat is misgegaan. En nu ben ik 50 plus. Nou, moet je nagaan. Hè. Komt toch goed, hè, met zo'n wereld, hè? Hé, maar wat ik net over had. U wordt vaak verweten dus dat het een one-issue-partij is... en dat u een populist bent, dat u cijfers verdraait... om maar uw doelgroep te paaien. Is dat waar? Dan zegt u natuurlijk nee. Nou, dan hoef ik het antwoord zelf niet meer te geven. Dat is makkelijk. Maar hoe komen die mensen dan telkens daarbij? Nou, ik begrijp heel goed dat op het moment... dat je als kleine nieuwe partij in de Kamer komt... en je hebt twee zeteltjes, is het allemaal nog leuk en schattig. Ja. Maar als je dan in de peiling ineens in de dubbele cijfers komt... dan word je gewoon een bedreiging. En dan merk je dat er op allerlei fronten mensen proberen je onderuit te halen. Maar, Jeroen, en hoe meer dat nou is gebeurt, hoe groter ik het compliment vind. Maar Pauw en Witteman hebben toch geen politieke partij? Nee, dat zeg ik ook niet. Maar die Pauw heeft bijvoorbeeld van beschuldigd. Ja, nou ja, fantastisch. Maar waarom doet hij dat dan? Ik bedoel, u bent geen concurrent voor hem of zo? Nee, niet voor hem, maar wel voor een aantal politieke vrienden... die daar ook heel vaak aan tafel schuiven. En dat vind ik ook allemaal prima. En hoe harder ze me aanpakken, hoe liever het me is. Want de volgende dag dan staat de telefoon rood gloeiend... en stromen de leden binnen. Zeg maar nou iets anders. Morgen valt het kabinet over, weet ik veel wat. En overmorgen zijn er verkiezingen. En binnen 3 weken moeten er 26 bewindslieden... of althans kamerleden worden opgetrommeld. Wat wordt dat voor een club? Ik moet je heel eerlijk zeggen, wat dat betreft mag ik hopen... dat het nog iets langer duurt dat dit kabinet gaat donderen. Daar zal ik heel eerlijk in zijn. Daar ga ik ook geen smoesjes over vertellen. Maar daar zijn we nu heel druk mee bezig. Want wie nu naar de website van 50PLUS gaat... die zal zien dat we daar een oproep hebben staan. Daar komen heel veel mensen op binnen die zich aanmelden. En daar moet natuurlijk enorm in geschrift worden... Want daar komen ook mensen binnen waarvan je denkt... nou, dat wordt hem dus nooit niet. En met die mensen gaan we ook allemaal een kaderopleiding beginnen. En ik ben ervan overtuigd, dat worden weer heel veel intensieve zaterdagen... waarbij ik graag naar Utrecht heen en weer reis... om te kijken wat daar allemaal in het klasje zit. Ja, dat zou ik me afvragen. Wat is dan... Want ik heb inmiddels wel door dat die 50-plus... Ja, het publiek is toch een beetje oneerbiedig, de getroffen rollatorbejaarden... Maar dat is natuurlijk niet het spul wat er in de Kamer komt. Dit, dat is een geheel andere categorie jonge senior, schat ik zo in. En wat probeer eens iets van een profiel? Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat ex-politici van andere partijen? Daar zitten een heleboel ex-politici van andere politieke partijen bij. Maar er zitten ook heel veel mensen bij die hun leven lang altijd politieke interesse hebben gehad, maar werkzaam waren op een heel ander terrein. En die nu zoiets hebben, juist omdat ze geen echte carrièreplannen meer hebben en omdat ze niet zo streberisch meer hoeven te zijn. Die zeggen van, wat zou ik het leuk vinden als ik datgene wat ik in mijn leven heb opgebouwd en de kennis die ik heb vergaard, als ik die nog eens dienstbaar zou kunnen maken voor de hele Nederlandse maatschappij. In die zin heb je natuurlijk een hele aardig reservoir aan zou nog een behoorlijke club kunnen worden. Nee. Ja, ik denk het wel. Nou. Als je de voorpagina van Elsevier deze week bekijkt, die voorspellen ook dat 50PLUS de komende jaren alleen nog maar verder gaat groeien. Nou, God helpen dat niet doorgaat, hoor. Ik moet het niet hebben, hoor. Ik waarschijnlijk wel, Jan. Dus jullie scheiden zich onze wegen. Nou, veel plezier. Ik zou je zeggen, veel plezier met de groepie. Het is toch vreselijk voor jonge mensen. Als de boze bejaarden voor het zeggen krijgen, dan zijn we totaal de weg kwijt. Het is verstandig mensen. Ja, je hebt gelijk ook. Meneer Krol, mag ik u hartelijk bedanken dat u bij de echte Jan hier in de studio was. Ik vond het een gezellig gesprekje. Vond u het ook leuk? Ik vond het heel leuk dat ik hier mocht zijn. Het was supergezellig. En die Petit Prins, dat was echt een hoogtepuntje, vond ik. Ja, was toch mooi. Ja, onverstaanbaar, maar wel leuk. Ja, en dan moet ik ineens naar hele andere dingen toe. Namelijk het Schröder-effect. En wat denk je nou, wat is nou het Schröder-effect? Nou, het zal niet zijn geweest wat Leo Driessen ervan had verwacht. En we gaan verder met sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele, hele, hele goede nacht. Leo. Leo. Leo. Een hele, hele, hele goede nacht. Leo. Leo Driessen. Leo. Leo. Ja, goedenavond, Jan. Goedenacht, Jan. Hallo, Leo. Ja, goedenavond, nacht. Leo. Ja. Nou, het Schröder-effect was ook niet helemaal wat jij ervan had verwacht, denk ik zeker. Leo? Ik had toch Trent al afgeschreven, of niet? Oh, nee, vorige week op de valreep toch weer dat ze kampioen zullen worden. Nee, Feyenoord wordt kampioen. Hé, wat die Schröder die dan zei, ja, tot het eerste doelpunt was er niks aan de hand. Vierde minuut. En dat viel dan in de vierde minuut. Dan denk je, hoor je jezelf wel zeggen. Goeie analyse dus. Hé? Goeie analyse. Ja, maar het is toch vrij triest dat je niet in de gaten hebt dat je iets heel stom zegt, of niet? Nou. Dat is wel door wat jij vindt. Ik denk dat hij zich al feilloos heeft aangepast aan het Steve McLaren. Ja, qua niveau staat hij wel. Nou ja, goed, Twente, er kan een streepje doorheen. Ajax die won goed. Ja, dus, maar speelde ook niet zo. Ja, speelde wel goed, maar het bleef toch wel weer zeg maar heel weinig kansen. Ja, maar ja, goed. Laten we eerlijk zijn, het zijn weer twee verdedigers die moeten scoren. Vooraan gaat het niet best, hè? Nee, zeker niet. Ook afgelopen woensdag niet voor de beker. Zo. Ze de hele tijd de bal hebben, maar ook geen kans gecreëerd. Dus dat ga je toch denken. En er werd gezegd van dat Frankie de Boer zeg maar, zijn mindere elftal had opgesteld om de bekerfinale. Dat is toch ook een beetje treurig? Je wil die prijs toch wel hebben? Ja, maar weet je, ik vind dat soort reacties. In de perskamer voor de wedstrijd was er echt niemand die zei van nou, dat is wel heel slecht deze opstelling. En als het al verkeerd uitpakt, dan komen de opmerkingen erover. Weet je, ja. Je moet dat vooraf. Scorebordjournalistiek. Begrijp je wel? Ja, zo is het ook. Hey, wie wel lekker gaat zeg maar, in de voorhoede is dat Feyenoord. God, zo de billen zeg. Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik, dat is al wel duidelijk. Hè, dat ik ben Ajaxiet en ik ben dus sowieso dan heel erg niet voor Feyenoord. Maar zo langzamerhand zit ik echt te wachten tot Feyenoord bij Studio Sport of zo voorbij komt. Omdat ik ze zo mooi vind voetballen. Dat is, mooi vind voetballen? Ja, ik vind die Boeetjes en die andere kleine nieuwe jongen. Dat is gewoon toptalent. Filena, dat is gewoon... Dat is heel mooi voetbal, zelfs met het Feyenoord pakje aan. Nou ja, en los daarvan, ze hebben er ook zin in, die jongens. Ja, dat zal even lekker worden dat je er geen zin in hallo, hebt. Nou, hallo, dat ik ze de verdomme de kost moeten geven, die luie pleurisprofs die er zin in hebben. Nou, dat vind ik wel even zo'n kort door de bocht opmerking. Je lijkt wel de oppositie in de politiek. Oh ja, nou sorry. Ivo Opstelten. Ik ben zelf ook wel een beetje Jan Heemskerk. Ja, dat vind ik zelf. Ik mag nog een keertje iets omaardigs worden gezegd. Je bent gewoon een vieze, vuile populist. Dat ben jij. Ja, dat klopt. Nou, mooi. Leo! Ja, precies. Ja, nou, zeg dan maar iets heel genuanceerds. Nou, we toch even bij die politiek zitten. Waarom zeiken die gasten als Roemer en Buma zo? Wat is er allemaal aan de hand? Die zitten bij de oppositie. Dan krijgen ze de gelegenheid om mee te praten. Dan gaan ze zeuren. Ja, dat je 3 maanden geleden moeten doen. Rambo-gezeur. Ja, maar dat is oppositie, is dat, hè? Inderdaad, gewoon zitten te meuten, net zoals ik zo van, nou ja. Nee, maar het slaat toch helemaal nergens op? Dan krijg je de gelegenheid om mee te praten en dan is het weer niet goed. Nee, maar is toch echt zo? Dat ben ik echt. Het is echt heel raar. Ja, het is heel raar, maar het is ook wel heel raar dat ze mee mogen praten. Zullen we gewoon even over voetbal hebben? Want dit Nee. Je kan toch Leo ook eens een keer serieus nemen als mens? Ja, ik mag van Jan Roos nooit wat over de politiek zeggen. Nee, nou, mag ik deze week wel even de nodige statements van jou, Jan Roos, hierover. Kom ik volgende week weer even lekker op terug. Ja, ja. Maar Leo, je bent... Ja, weet je? Nou ja, goed. Ja. Hey, ja, is het te moeilijk voor je? Ja, ja? Marco van Basten, ja. Die is langzamerhand toch wel weer zeker van zijn baan, hè? Ach, we gaan het weer over voetbal hebben, begrijp ik. Goed, nou wil ik even teruggaan naar vrijdag. Naar het voortreffelijke eerbetoon... aan Theo Bos. Theo Bos, dat was echt, dat hebben ze bij Vitesse uitstekend gedaan. Wat mij daar als bijkomend ding heel erg opviel, normaal gesproken, vandaag was ik ook weer in Baalwijk, hè, bij RKC AZ. Ja. En daar zaten 4.500 toeschouwers. Nou, die kwamen pas op het laatst binnen. Maar wat gebeurt er? Om 1 uur gaat er muziek aan, ongelooflijk hard. En ook nog eens een keer hele rare muziek. En iedereen wordt nerveus, iedereen moet gaan schreeuwen tegen elkaar. Het maakt de mensen zo onnodig opgefokt. En het was bij rondom de wedstrijd van Vitesse, omdat die hele herdenkingen was rond Theo Bos, was de muziek zachtjes neer. En ja, dat verdient navolging. Hey, maar Theo Bos is dus dood, hè? Dat is een Vitesse-icoon. Ja. Ben ik de enige die vindt dat het misschien een beetje dol is om dan de hele Eredivisie een minuut stilte te laten houden? Of is dat... Ja, dan ben jij de enige, ja. Oké, okay. Nee, goed, staat dat in. Maar ja, bovendien hebben ze het niet in elk stadion gedaan, hè? Nee, behalve bij NEC, ja, dat weet Ajax ik. Maar... niet, en bij NEC Feyenoord ook niet. Leo vertelde net een heel lang stuk. En daar moest hij de conclusie uittrekken dat Leo niet van harde muziek houdt in een stadion. Nee, Leo houdt best wel van harde muziek. Leo houdt wel van harde muziek in een discotheek, als je daar harde muziek wil horen. Leo. Het zorgt voor, wat ik wil zeggen, Jan, het zorgt voor een onnodig opgefokte stemming voordat een wedstrijd moet beginnen. Maar muziek... Door de muziek zo hard te zetten. Dat is toch mensen voor nodig? Ja, maar dat zijn de mensen van de generatie van mijn opa en oma, die zeiden, door de Beatles raken die jongeren helemaal van het padje. Ja. Muziek is de duivel, Leo, hoor. Merk ik dat nou? Laten we de politiek maar weer analyseren. In Engeland hebben ze dat onderzocht. En in Engeland is het ook niet meer toegestaan om muziek te zetten in de stadion. Echt waar, joh? Dat is gewoon zo. Het helpt namelijk om wat rustiger aan een wedstrijd te beginnen. Het laat de emotie wat tijdens de wedstrijd ontstaan. Oh. Waarom moet iedereen opgefokt aan een wedstrijd beginnen? Waar is dat voor nodig? Nee, je bent helemaal met je eens, maar dat is toch een beetje waar die gasten voor komen. Die gaan in een hoekje staan, die trekken, middelijk komt winter, komt zomer een shirtje uit, doen een enorme trommel. En was het voortreffelijke wedstrijd Vitesse-Utrecht. En het was een goede voetbalsfeer ook, nadat Theo Bos was herdacht op voortreffelijke wijze. Ja. En iedereen begon, het was gewoon een stuk relaxed. Ja. Die emotie hoorde in de wedstrijd ontstaan door wat er op het veld gebeurt. Ja. Niet vooraf opfokken. Nee. Slaat nergens op. Ja, Leo. Ja, jij bent er niet mee eens, hè? Ja, ik vind het een beetje... Het komt wel een beetje uit de lucht vallen, Leo. Je gaat een beetje richting de maakbare samenleving, Leo. Dat je neemt... Aha, dat is op, man. Ja, muziek moet zacht staan. Weet je wat jij altijd doet? Als iemand gewoon een keer een goede mening heeft, een goed doordacht verhaal, dan pleur jij het in een hokje en dan doe je de deur op slot en is het afgeserveerd. Alsof het daarmee opgelost is. Ja, goed verhaal, Leo. Je begint over harde muziek in de stad. Dat is toch geen goed verhaal? Je denkt van, even kijken. We hebben net dus Deen Krol hebben we te gast gehad. Maar je kan je zo aansluiten bij de bejaardenpartij. Want de muziek is er mis mee. De muziek staat te hard. De muziek staat te hard. Nee, is het veel te hard? Zie je, daar ga je weer. Je bent gewoon een vervelend mannetje. Je wil gewoon niet luisteren naar wat ik te zeggen heb. Pijn in mijn oren. Wat zeg je? Ja, ik heb de muziek stond zo hard, ik hoorde er niks van. Leo! Wat voor muziek was het eigenlijk? Lelijke muziek. Als het nou mooie muziek was geweest, Leo, was het dan wel goed? Het gaat er alleen maar om dat de muziek zo hard gezet wordt dat iedereen opgefokt raakt voordat de wedstrijd begint. Maar worden ze dan opgefokt omdat het zo hard staat? Dat ze zeggen, kan het verdomme wat zacht zijn? Ja, begrijp je wel. De stewards op hun bek gaan slaan. Zet die tegen je, met je pleuris carnavalsmuziek. Ja, kan het wat zacht? Ik kan helemaal niks meer. Ja. Nou. Nou, ik vind dat je wel een punt maakt. Ik denk dat wij, als je in Waalwijk voortaan de muziek even wat zakken. Weet je wat ook heel erg op? Jullie met z'n tweeën heel door elkaar heen zitten te praten. En ik probeer hier nog een Ivo Opstelt even bellen. Dat je zegt, goedenavond met Ivo Opstelt. Ja, kan ik u helpen? Dag Ivo, met Jan. Leo Dries net gesproken. Die heeft een heel goed idee om geweld en kwaadigheid uit de stadions te weren. Dat is geen harde muziek. Geen harde hoempapa muziek. Dat lijkt me een bijzonder... goed. Dan gaan we aanwegen. Dan gaan we wat aan doen. En daar zijn we al mee bezig. En dan lopen we al onderzoeken. Nou. Heb je nog een lijstje? Klein lijstje? Ja, ik heb nog een lijstje, ja. Fijn. Nou, mooi. Slechtste muziek in een stadion. Ja. Even een applausje voor een scheidsrechter die weg moet. Van de heren van het comité. De ene is de heer Weegreef, die mag de bekerfinale sluiten. De andere is Ruud Bos, die vloot vandaag RKC AZ. En die liet echt bijna alles gewoon door, geen gele kaart gegeven. En een fantastisch leuke wedstrijd gezien, omdat Bos lekker mannelijk liet voetballen. Voortreffelijk. Vind ik net, mag ook wel eens even aandacht. Ja, lekker mannelijk, zolang de muziek maar zacht staat. Ja, inderdaad. Heb je geen muziek meer nodig. En dan nog even dat gedoe over AZ-PSV, hè? Die wedstrijd die daar komt voor de competitie. En waar er dan gezegd wordt, laat AZ-PSV winnen, zodat PSV eerste of tweede wordt. En dan kan AZ, dan is het niet afhankelijk van of de beker zelf in of niet. Want dan gaat het sowieso Europees spelen. Ja. Maar, mag ik even aan helpen herinneren dat AZ op dit moment op de ranglijst staat op een positie waar het na competitie moet spelen. Ik denk dat ze de puntjes zelf gewoon keihard nodig hebben. Kunnen helemaal niks weggeven. Dus dat is ook weer gelul. Conspiracy theory waar niet eens over nagedacht is of die wel klopt. Ik raak een beetje opgefokt door het harde geschreeuw van je pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Het spook hier in de open. Dag Leo! Nou, wat is er? Dag Leo! Oh, dus we stoppen ermee? Ja, we zetten nu even een hard plaatje op. Muziek, ja. Muziek, maestro! Nou, het is wel doorgedrongen, hè, dit. Ik vond het wel een goed statement. Ja, het is een prachtig statement. Ik denk, moet even zeggen... Ogen mee gooien vannacht. Ja, dat wordt, ik denk dat het weer een 1-0-1 wordt op de teletext. Leo Dries komt met nieuwe aanpak. Het valt mij op dat jullie deden dat in het verleden ook nog wel eens... Jullie draaien ook helemaal geen muziek meer in dat programma. Ook omdat je al gek genoeg wordt van je eigen geschreeuw. Nou, dat vind ik gewoon niet aardig. Niet. Dat zo nee, maar zo is het wel. Nou. Gewoon niet meteen gelijk krijgen en dan meteen boos doen. Met een heel slecht pan komen. Ja, echt een lulkoek. Weet je wat we doen? We zetten de muziek uit. En dan als wij zeggen van, nou Leo, het is niet echt een goed idee. Zeggen dat wij niet deugen. Goedenavond, dames en heren. Op verzoek van Leo Dries is er vanavond geen muziek in het stadion. U wordt verzocht zachtjes de handen te vouwen en te bidden tot spelers op het veld komen. En namens Leo Dries kunnen we ook zeggen dat de warme worsten niet heel warm zijn. Want we weten dat u opgefokt raakt als de warme worsten te warm zijn en uw bek brandt. Dus namens Leo Dries alleen nog maar lauwe worsten. En nou bier trouwens ook. Van het een komt het ander. Het is gewoon een goed plan. Ja, je hebt gelijk ook. Dag Leo! Dag Leo! Komt Fiedek nog? Ja, dat zien we goed. Dag Leo! En? Noike, noike, noike. Erin. Zo ken ik je weer. Nou, dag Leo! Dag. Sst, zachtjes. Sst, Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Het is geen echte Jannefeest. Als onze Martin niet is geweest. Zoals jullie weten, houdt Martin van die mensen. Het maakt mij niet uit wat voor kleur, gewicht, seksuele voorkeur of religie je hebt. Iedereen is Martin even lief. Alhoewel, vrouwen met grote tieten hebben natuurlijk wel mijn voorkeur. Enfin. Ik ben goed met die mensen. Maar ik wil toch even een klein beetje klagen. De laatste tijd, als ik uit die supermarkt kom, word ik iedere keer overvallen. Met volle boodschappentassen word ik besprongen bij die uitgang van die Albert Heijn. Ten eerste staat daar die dakloze krantverkoper. Die lulhannes staat er 8 uur per dag in die kou met een checkie in zijn bek die achterlijke krantjes te verkopen. In die tijd kon hij ook een echte baan hebben. Iets betekenen voor die samenleving. Maar nee, meneertje staat daar die hele dag voor lul... met die krantjes in zijn werkeloze klauwen. Dan moet je niet janken dat je geen bak boven jouw lege hoofd hebt. Als ik die gozer heb afgewimpeld... staan daar die werkstudenten mij geld uit die zak te kloppen... voor een of ander goed doel. Met die foto's van zielige negertjes word ik overgehaald om maandelijks geld te pompen in de BV De Goede Doelen. Die arme negertjes, die zien namelijk helemaal niks terug van mijn geld. Dus deze types, die snauw ik altijd gelijk weg. Oprotten stelletje hoefters. Daarna komen die krantenverkopers. Wilt u een gratis krantje mee, meneer? En als je dan ja zegt, dan moet je gelijk een abonnement van een half jaar afsluiten bij die klootzak. Mooi niet dus. Dus ik zeg standaard nee, steek hem maar in je reet, hoerenjang. Als ik ook deze hoefters voorbij ben, staan daar die klote kindjes te bedelen om die plastic mini-producten. Als crackjungs staan ze daar met hun bloeddoorlopen ogen te zeiken om die Chinese troep. Flikker toch op! Albert Heijn heeft het gratis plastic tasje verboden om het milieu te sparen, maar pompt wel even miljoenen onnodig plastic minis het land in. Waar kinderen dan weer verslaafd aan raken, waardoor die ouders weer in die colere supermarkt moeten inkopen doen, waardoor ze moeten vechten om naar buiten te komen door al dat tuig dat iets van je moet. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Er zit trouwens een kassière bij onze boertsoeper met een partieten als malonen. Ik vraag me af of die ook in die bonus zijn. Man, wat een schreeuw eerlijk zeg. Ik denk dat Leo Dries had gewild dat er iets zachter was. Ja, iedereen opgefokt. Ja, het is nou helemaal een beetje druk. Een man, nou, een hele rustige man is de financiële man van het CDA in de Tweede Kamer. En tevens dus een belangrijk middelpunt van de juristelijke oppositie in deze partij. Hij is trouwens ook een welkome gast bij Echte Janne. We verwelkomen ook terug Eddy van Heijem. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Eddy van Heijem van het CDA. Goeiedag. Goeiedag, Eddy. Nou, voor 2013 hoeven we geloof ik niet meer te vrezen voor nog meer bezuinigingen. Maar voor volgend jaar staat er alweer 4,3 miljard ellende in de boek op ons te wachten. Dit vanwege de tegenvallende prognoses van het CPMB en de 3%-norm van Brussel. Eddy, moet dat nou? Nou, ik denk dat we er niet aan ontkomen om iets te doen. Maar waar ik wel weer over heb verbaasd is het gebrek aan visie, het onsamenhangende karakter van het lijstje wat we nou weer voorgeschoteld krijgen. Het is rijp en groen door elkaar, lastenverzwaringen, bijna 2 miljard die er weer bij komen. Het wekt mij niet de indruk dat er goed over is nagedacht. Het begint een beetje het gevoel te geven dat dit kabinet, dat ze maar wat doen. Dat ze er echt helemaal geen visie hebben, geen idee, dat ze maar wat aanklooien eigenlijk. Ja, nou, echt zo voel ik. Ik ben lid van de oppositie, hè, dus het is niet uit onverdachte hoek, maar ik voel het ook zo. Ik heb het, bij het regeerakkoord hadden we natuurlijk al het gevoel steeds meer dat het onder hoge druk en hoge snelheid in elkaar geflanst was. Dat blijkt ook gewoon steeds meer, want het blijkt op tal van onderdelen, ja, dat men erop terugkomt of het toch weer moet aanpassen. Ja, nou sluit het niet helemaal. Nu moeten weer aanvullende bezuinigingen bijkomen. En nu is er weer een lijstje bij geharkt. We hadden natuurlijk eerst wel een discussie over het woonakkoord. Ja. Wat volgens mij ook niet echt een enorme stap vooruit is. Ja, en nu dit weer. Het ligt ook wel helemaal open. Hè. De uitnodiging is, iedereen mag erop schieten. Nou, wou inderdaad. Ik wou liever komen, dus wat de status hier nou weer van is, is mij niet helemaal. Ja, open. Dat wou ik inderdaad zeggen. Dat was eerst even iets voorlezen, maar laten we dat maar overslaan. Maar is dat niet echt, de beleid is dus kennelijk, we gaan met z'n allen maar wat zitten kletsen en dan wie weet komen we er wel uit en scharrelen we bij elkaar, of niet? Ja, want kijk, dit is het kabinet heeft hier nou toe besloten. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk wat er nou precies structureel en incidenteel is en of we hiermee het gat helemaal dichten. Want het is eigenlijk, die brief is het nog helemaal niet zo informatief. Dus dan vroegen wij ons af wat die 700 miljoen geschrapte inflatiecorrectie voor prijsgevoelige overheidsuitgaven zouden zijn. Ja. Heb je enig idee wat dat zou kunnen zijn? Nou, mijn indruk is dat de ministeries die krijgen elk jaar een soort prijscompensatie. Dus voor het feit dat de potloden en pennen allemaal duurder worden. Ja, maar dat worden ze ook. Dus dat, En die houden ze gewoon in. Ja, dus precies. Maar dan kun je dus uiteindelijk minder potloden kopen. Dat is dan toch een beetje gevolg. Ja, minder of minder goede. De VVD die had van alles en nog wat toen ze ons die verkiezingen zeg maar, naar ze toe lokte. Hypotheekrente aftrek, €1000. lasten. De economie kan wat meer VVD gebruiken. Geld meer naar de Grieken. Nou, alles wat ze hebben beloofd, hebben ze gebroken. En dus nu ook die 3%-norm. Want dat was dat laatste wat ze geloof ik nog in handen hadden tijdens de onderhandelingen met de PvdA. Dat is, maar dus de VVD is gewoon een soort treurige lege huls geworden. Het is een soort D66. Nou, er is ongelooflijk veel PvdA in het programma geslopen. Wat ik het meest aparte vind, is als je nou toch eens even naar de inhoud gaat en nagaat wat is nou aan de hand met die crisis, is dat de normale werkende mensen die het geld verdienen voor dit land en de ondernemers al enorm extra belast gaan worden. Dat die gewoon bang zijn voor om geld uit te geven, omdat ze hun huis in waarde zien dalen, omdat de pensioenen worden aangetast. Maar ook omdat die belastingen gewoon steeds verder omhoog gaan. Dus iedereen gaat zitten oppotten en gaat geen geld uitgeven. Als ze daar nou iets aan willen doen, dan moeten ze niet nog meer die belastingen gaan verhogen, maar dan moeten ze ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkomt bij die mensen. En dat doen ze niet. En ik snap echt niet, en zeker ook niet van de VVD, waarom ze niet veel meer daarin... Blijkbaar, omdat wat Jan zegt, het laatste bastion van betrouwbaarheid was dan die 3%. En daar deden ze dan alles voor. Als dat nou maar niet onderuit hoeft te gaan, compleet met allerlei andere beloftes breken trouwens. Ja, met de lastenverlichting naar het bedrijfsleven, allemaal weten. Ja, wat ze echt vergeten is dat die 3%, hè, dat is het tekort op de begroting, dat is geen oorzaak van het probleem. Dat is een gevolg van het probleem dat er steeds meer geld uitgegeven moet worden aan werkloosheidsuitkeringen. Ja. En dat er minder geld binnenkomt, doordat als er niet gewerkt wordt, er ook geen belasting wordt betaald. Een beetje dus kort in de bocht, maar het zou verstandig zijn om er een component met werkgelegenheidsstimulerende middelen in te doen, dacht je niet? Ja, nou ja, kijk, en ook daarvoor geldt, je hebt werkgelegenheid en economie niet aan een touwtje. Maar als het gaat erom dat mensen het vertrouwen terugkrijgen en het normale uitgeven, het investeren, het verhuizen, het durven ondernemen, dat terugkomt. Ja, want het geld is er vaak wel, maar mensen durven het uit onzekerheid gewoon niet uit te geven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie het aan mezelf ook hoor, Eddie, dat ik denk van ja, weet je, ik ga even die uitgaven allemaal niet doen. Nee. Maar dat is niet alleen maar door de crisis en werklozen en dat verhaal, maar ook omdat er een paar mensen nu aan de knoppen zitten. En ik weet zo langzamerhand niet meer wat ze allemaal voor ideeën daar hebben met die Rutte 2. Dus je denkt, ik ga geen geld uitgeven, want straks word ik weer ergens een poot uitgedraaid. En dan moet ik het toch hebben, weet je wel. Maar dat zie je heel breed. En dat is ook het probleem. Het probleem is niet dat we... natuurlijk moet je op een gegeven moment aan die begrotingsnormen voldoen. Maar zolang je het probleem alleen maar verergert en niet bij de basis aanpakt en, laat maar zeggen, je eigen oplossingen alleen maar een verergering van het probleem blijft. Maar die begrijp ik jij nou zeggen... 2 miljard belastingverhoging erbij. Hè? Dus Mag ik je nou in allerlei toonaarden eigenlijk telkens hetzelfde zeggen van dat vertrouwen moet terug en dat is het grote probleem? Want dat is wel heel erg, breekbaar. Hè? Als een niet hard ding. Dat is eigenlijk alleen maar denken, in plaats van, ik blijf in de put zitten, is het morgen opstaan en denk, ik ga het lekker uit, ik smijt het geld in het rond. Ja, als je daarvan moet komen, Eddie, wordt ook een beetje moeilijk. Wat er ook gebeurt, het is afgelopen met die lastenverzwaringen. Als je dat signaal nou eens naar de consument zou afgeven... Nou, dan kunnen we nog heel lang op wachten, denk ik, hoor. Ja, maar waarom? Omdat er morgen weer een probleem opduikt. En dan is er weer ergens een gat van 2 miljard en dan moet dat weer gered worden. En dan wordt er weer ergens lasten verzwaren. Ja, en wie moet dat redden? Wij, de hardwerkende man. We gaan eens heel goed kijken. Hè. We geven in dit land nog steeds elk jaar, ondanks alle bezuinigingen... geeft de overheid meer uit dan er binnenkomt, maar ook precies meer uit dan het jaar daarvoor. En ook in dit kabinet, hè, ik heb het hele regeerakkoord natuurlijk nog eens even goed doorgelezen en ook de cijfertjes. Behalve dan dat er bezuinigd wordt, 16 miljard, wordt er ook 4 miljard extra uitgegeven. Allemaal mensen van de PvdA en de VVD, allemaal leuke dingetjes die ze gaan zitten uitdelen op dit moment. Doe dat nou eens even niet. Ga nou eens even op de rem staan en zeg, ik ga eens even die uitgaven heel kritisch doornemen. Daar een aantal dingen van schrappen of uitstellen. Dan kun je echt het overgrote deel van die lastenverzwaring al opvangen. Nou, maar dan is minister Plasterk dus heel goed bezig met zijn supergemeentes en superprovincies. Nou, die denkt dat als die gemeenten en de provincies maar gaat samenvoegen, dat die dan een hele hoop geld krijgt. Nou, als er iets uit allerlei onderzoeken blijkt, is dat schaalvergroting geld kost. Ja. En zeker als je ook nog eens een keer kwaliteit wil handhaven of verbeteren, ik denk echt dat hij met vuur speelt. Nou, lekker, Eddie. Dat is weer een positief praatje. Nou, is er misschien ergens een beetje hoop. Dat moeten we doen. Gewoon de helft van de ambtenaren eruit. Ik zoek even een balk, hoor, en een stukje touw. En misschien is er iets ergens anders moois te doen. Wat kunnen we nog verdienen aan de overheid zelf, Eddie? Wat kunnen we daar kwijt? Ja, joh. Sorry, wat zeg je? Aan de overheid zelf, dat hoor ik het ook een beetje. Proef ik een beetje in je woorden van... Ga nou eerst eens eventjes ophouden met je eigen hobby's. Nou, weet je wat ze gewoon moeten doen? Weet je, nu hoor je even de hardwerkende man waar de VVD vroeger voor stond. Als ze nou eens gewoon een keer een sluitend huishoudboekje hebben, hè, want dat moet ik thuis ook. Dus dan komen, weet ik veel, een rug binnen en dan kan er een rug uit. Ja, nou ja, als we daar nou eens mee beginnen. Nee, dan gaan we dus twee ruggen uit en dan moet er weer een rug gevonden worden. Nee, maar dat is zo triest. Dat ik moet mijn huishoudboekje sluitend hebben, omdat dat tuig elke maand 52% belasting bij me op kan halen. En ze mogen zelf meer uitgeven dan er inkomt. Ja, doei! Ja, nee, maar ze moeten. Om die reden moet natuurlijk het huishoudboekje ook wel op orde. Maar ik denk, begin bij de overheidsuitgaven zelf. Kijk ook naar je eigen regeerakkoord en alle leuke plannetjes die je daarin hebt bedacht. Daar kan echt nog een hoop af. Wij zijn al het lijstje goed aan het maken. Maar Eddie, je zit nu in de oppositie, hè? Dat is altijd lekker makkelijk. Zij langs de zijlijnen zeg je dat alles kloten is. Maar volgens mij heeft het CDA ook altijd te veel geld uitgegeven als ze gingen regeren. Ja, wij zeggen niet dat dus alles kloten is. Ik weet niet of je vandaag Gibran Buma bij Buitenhof hebt gezien. Maar wij zijn ook bereid om over moeilijke dingen... Hè, bijvoorbeeld als ze zeggen lonen te matigen. Hè? Dat hoorde ik. Dat wou ik nog aan je vragen. Ik denk, ik heb nog een hele moeilijke vraag voor je. Oh, moeilijke vraag. Eddie, pas op, moeilijke vraag. Je blijft hier al lang op voorbereid natuurlijk. Nee, die Buma die vindt het helemaal niet erg dat de zorg lonen 2,5 jaar op nul worden gezet. Ik zou je vertellen, wij hadden natuurlijk een veel beter verkiezingsprogramma dan dit beleid wat dit kabinet allemaal wat voorbrengt. Maar dat komt, wat we hebben gezegd, je zou de lonen moeten matigen, want dat geeft namelijk ook de overheid uit. Maar dan moet je ook tegelijkertijd de belastingen voor gezinnen, werkende gezinnen, verlagen. Die hebben we vaker gehoord. Maar dit kabinet doet precies het omgekeerde. Die knijpt de lonen af, maar die verhoogt tegelijkertijd de belastingen. En daar worden mensen onzeker van, want dat raakt ze keihard in de koopkracht. Dus zo is het. Met ons valt te praten over loonmatiging, want dat doen we ook bij de ambtenaar, bij de politieagent, bij de leraar. Waarom zou je dat ook niet aandurven bij de zorg? Ik vind dat moet je... Je hebt gelijk, hoor. Makkelijk, zolang ze maar niet bij de radio komen, dat vind ik alles best. Voor de rest moet iedereen goed horen. Pak je die mensen, geen lastenverzwaring. Eddie van Heijm heeft het helemaal helder voor ons gemaakt. Bedankt, Eddie. Hartelijk bedankt. Graag. En slaap lekker. Tot de volgende keer. Ja, en morgen weer het land redden, hè? Ja. Blijven we bezig. Okay. Heel succes met de uitzending. Dag. Het Haags geluid. De panter gaat emigreren naar Zwitserland. Dagboek van de liefdespanter. Mocht u het niet weten, vertel ik het u nu. Zwitserland is het rijkste land ter wereld, met een gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking van maar liefst $150.000. En die rijkdom zit ook behoorlijk gelijkmatig verdeeld. Hoewel zelfs in dit bergrijke Walhalla 1/3 van de poet in handen is van 1% van de bevolking en 9,5% van de beroepsbevolking zich miljonair mag noemen. En er bestaat dus wel degelijk een kloof tussen lekker welgesteld en poepierijk. Maar goed. Het rijkste land ter wereld dus. En ook een land met een oude democratische traditie. En dus een volledig palet aan democratische instrumenten, waaronder een bindend referendum. Jazeker, u weet wel waar we hier in Nederland zo bang voor zijn. Omdat ons volk te dom is om complexe financiële of politieke problematiek te doorzien en werkelijk zeggenschap te krijgen over de eigen toekomst. Als je in Zwitserland 100.000 handtekeningen bij elkaar kunt krijgen, komt er een volksraadpleging. Het lukte Thomas Minder, directeur van een familiebedrijf in Tampasta, om die handtekeningen bij elkaar te krijgen. En hij won vandaag met ruime meerderheid zijn eigenste referendum. Rasondernemer Minder, zelf ooit bijna ten onder gegaan dankzij de strapatsen van een graaiende bestuurder bij Swissair, die evengoed vrolijk met een miljoenenbonus vertrok, was het zat dat falende bankiers en bestuurders tientallen miljoenen aan bonussen, gouden handdrukken en welkomstcadeautjes ontvangen, zonder dat iemand daar ook maar een zweem van grip op heeft. Dat wordt nu allemaal anders door dit referendum. Vanaf nu bepalen de aandeelhouders van bedrijven de hoogte van de salaris van bestuurders en managers. En zijn gouden handdrukken verboden, net als bonussen voor managers van bedrijven die net zijn overgenomen. Overtreden van deze wetten komt je op flinke geldboetes en mogelijk zelfs gevangenisstraf te staan. Het worden de strengste regels ter wereld. Veel heftiger dan de halfhartige probeerseltjes in de VS, Groot-Brittannië en, zo valt te vrezen, in Nederland. Nou, naar alle waarschijnlijkheid stort dus nu de Zwitserse economie in elkaar. Want nu kunnen bedrijven geen geschikte bestuurders meer vinden voor die habbekrats die in kaas van Duke Country voor een ordentelijke graaier valt te verdienen. Waarschijnlijk vlucht het complete bankwezen naar landen als Nederland, waar je de burger met hulp van de overheid tenminste nog ongestraft kunt besodemieteren. En weet je wat nog het ergste is? Zwitserland is ook al geen lid van de EU. Sukkels zijn het. Sukkels en communisten. Of zijn wij nou zo dom? Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling is, Jan? Ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Oh ja, trek de stekker uit Rutte 2 en stel een beetje. Ja, ja dat klopt. Dat is wel de stelling. 0800-121 om je mening te geven over die stelling. Rutte 2 moet onmiddellijk aftreden. Maar nu eerst nog, je weet, elk excuus om Richard de Mos te bellen. De fractievoorzitter, lijsttrekker en duwer en spiritueel leidsman van de groep de Mos in de Haag, de gemeenteraad, is goed genoeg. Maar nog leuker is als er een ex-PVV-collega aan opspraak is gekomen. Wij zeggen een hele goede nacht, Richard de Mos van groep de Mos en de stichting Vrienden van de Mos. Goeiedag. Hey Richard, hoe is het? Ja, lekker. Hey Richard, heb je er wel eens over nagedacht om moslim te worden? Nee, nog nooit. Richard de moslim. Hey, wat Richard. Die Arno, de moslim. Die Arnoud van Doorn, hè, die ken je toch wel? Ja, die ken ik. Dat is toch die PVV'er, ex-PVV'er? Ja, nou, en die is moslim geworden, joh. Ja, ja goed, ieders uig. Zat hij niet bij jou dus, in de raad toch vroeger? Ja, toch? Ja, hij zit nog in de Haag. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar vind je het niet een beetje gek dat je eerst zeg maar, bij de PVV zit en dan denkt van god, ik steek over aan en ik word nu moslim? Ja, het zijn wel twee uiterste werelden, denk ik. Maar wat denk je wat er aan de hand is met hem? Ja, ja ik denk... Steek hij los? ik weet het niet. Misschien heeft hij zijn geluk gevonden en dat ze zijn van harte gegund. Nou, Riesje, wat is dit allemaal voor een genuanceerd, slappe lul? Ik dacht dat in Den Haag... Wat moet je er nou van zeggen dat een idioot is? Nee, wat moet je er nou van vinden? Ik bedoel, je zit eerst bij de PVV en dan naar... en dan zeggen via Twitter dat hij bij de islam hoort. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik vind het hoogste opmerkelijk. Opmerkelijk. De Mos, doe nou eens even rustig, joh. Wat ben je nou mee? Ik vind het opmerkelijk. Je komt uit Den Haag, man. Je hebt wel één scheldwoord erover. We gaan het van een andere kant af. Zie jij jezelf ook binnekort een dergelijke opzienbarende overstap maken, Richard? Kijk, bij mij is gewoon geel-groen wat door de aderen gestroomd. En ik ben gewoon bezig met een mooie lokale partij om lekker de Haagse verlangen op de kaart te zetten. Ja, Richard, prima. Die Van Doorn, hè? Ik wil nog eventjes de vraag over stellen. Ja, mag ik nog even? Ik ga zo over jou praten, hoor. Was je toen hij bij jou in de raad zat, was je toen heel erg anti-islam? Ja goed, je bent bij de PVV gegaan. Dan moet je bepaalde standpunten uit... Nee, begrijp ik wel, maar je hebt daar ook wel wat gematigd volk heb je bij de PVV. En ik geloof dat Van Doorn een van de meest harde was. Hardliners. Ja, hij was zeker op het gebied ook van veiligheid was hij wel pittig. Maar goed, ik weet niet wat er met hem gebeurd is. Ja. Misschien, hij werd wakker en hij dacht, ja, dit is het. Ja, dat hoor je toch vaak, hè? Ja, als je mij er maar niet meer lastig valt. Word jij wel eens ergens mee wakker dat je denkt, dit is hem? Ik heb iedere dag het gevoel van, yes, dit is het. Nou, zolang ik dat gevoel kan vasthouden, doe ik het perfect. Ah, je hebt gelijk ook. Nou ja, Richard, en trouwens, volgens mij staat een baard jou ook helemaal niet. Volgens mij moet je het ook niet eens proberen. Nou, ik denk dat Richard zo'n lekkere, fijne baard, niet zo heel lang, maar zo'n ringbaard. Weet je, was een half bak, ik ben gasten halverwege de imamopleiding is baard. Weet je wel, zo'n baard, een beetje met een halve baard. Maakt hij nou een befgrapje, Richard? Nee. Nou, voor mij wel. Baarden, dat is, ik kijk wel eens likke baardend naar de zaken uit. Richard, je bent gewoon toch wel een bekend politicus in Den Haag. Je begint over beffen op de Radio 1. Dat maak jij niet meer van, Jan. Oh, hij komt wel uit Scheveningen natuurlijk, hè, de Befkanaal. Ja, Stichting de Befkanaal, goedemiddag. Richard de Moslim. Hey, Ricardo, hoe gaat het met je partij? Groep de Mos. Dat gaat helemaal crescendo. Maar ik geintjes, maar ik heb vanmiddag naar een website van die mannen te kijken. Er staan films en journaals en toestanden op. Vijf zetels, Jan, komt er in de raad voor 2014 in maart zijn de verkiezingen. En wie komt er met vijf zetels in de Haagse raad? Ik denk Arnoud van Doorn. Arnoud van Doorn. Met de moslim. Met de nieuwe blije moslimpartij. Met de moslimpartij. De blije moslimpartij. Het gaat allemaal crescendo. Dus, Ja, maar vertel eens even wat. Niet links, niet rechts, niet alles, niet dik. Het is alleen maar puur aan genees, dat begreep ik. Of van me verder niks. Ja, nee, goed, ik ben een lokale partij, dus ik moet af van het landelijke kaders en zeuren over ideologieën en links en rechts. Ik wil gewoon voor de Haagse en Scheveningse belangen opkomen. Ja. Gaan we een lokale partij en de dingen die in Den Haag en Scheveningen belangrijk zijn op de kaart zetten. Hey, noem eens één ding wat er belangrijk is in Den Haag en Scheveningen. Ik denk zo langzamerhand de islamisering, want zelfs als Arno van Dorren al daar naar Mekka gaat buigen. Nou, veiligheid is een ding, maar er zijn heel veel dingen natuurlijk van belang. Noem maar eens één, dat is algemeen. Je hebt een gigantisch podium nu. Je kunt heel meeluisteren. Den Haag. Ja. Nou, kun kom maar nu. Ja, Den Haag, dat moet een van de speerpunten worden. Dat er meer leven in de Haagse brouwerij moet. Ze steken die hele stad in de fik met oud en nieuw elk jaar. Hoezo leven in de brouwerij? Den Haag is een geweldige stad. En met de mensen die oud en nieuw vieren in Den Haag doen dat vaak op een hele leuke manier. Den Haag is een goede stad. En veiligheid is een van onze speerpunten. Absoluut. En meer leven in de brouwerij, wat dan? Moet er een concertgebouw bij komen? Moet er een sporthal? De rijkbaarheid die moet bij. Buurthuis. De sportcentrum, de Uithof moet het toppercentrum van Nederland worden. De ouderen in Den Haag moeten niet vergeten worden. Nee. Ja, wij gaan van Den Haag een hele mooie stad maken. Nog mooier dan die al is. Ja, ik vind het wel een heel goed streven hoor. Dat je zegt, wij staan voor meer leven in de brouwerij. Absoluut. Wij staan zeker voor meer leven in de brouwerij, Jan. En dat doen we met Groep de Mos aan het roer, komt dat ook dik in orde. Dik in orde. Hey, wat heeft ADO gedaan? ADO heeft vandaag met 3-1 gewonnen. En was je blij? Uiteraard. En heb je al een baan? Ik ben drukdoende met een eigen bedrijf. En dat gaat ook perfect. De Mos BV. Dus, we zijn lekker aan de weg aan. Nee, want ik heb laatst een artikel gelezen dat geen één PVV'er aan de baan komt. Omdat jullie besmet zijn. Dat is toch ook lullig? Ja, ik zat ook in dat artikel en ik denk, ja, en ik zag het gelukkig als een van de weinigen aan de zonnige kant. Ik bedoel, je bent zelf de architect van je leven. Zo is dat. Je moet zelf de slingers ophangen en bij mij gaat het allemaal helemaal goed komen. Ja, die Arnoud Verdoorn, die hengelt daar een baantje als hulpimam, denk ik, of niet? Ja, die zoekt een hele andere baan. Die heeft gesolliciteerd als imam. Goed, dat moet ook kunnen. Ja hoor. Hij moet het zelf weten. Ja. Zou het toch sterk zijn als hij de eerste was die een baan kreeg, hè? Dat zal zeker een stuk wel een sterk verhaal zijn. Ja, of dat hij zichzelf opblaast. Dat zou ook wel een sterk verhaal zijn. Dan gaat hij in ieder geval wel exclusief van deze achtergrond af. Dus, PVV blaast zich op. Die is al uit. Nee, moet ik toch zeggen, dat is wel mooi. Waarom niet? Ik weet in ieder geval wel dat hij niet kan vliegen. Nee, apart natuurlijk. Ja, het is een beetje apart. Dus, maar goed, ik hou me gewoon bezig met mijn eigen leest. Ja, Den Haag en Scheveningen. Ja, dat weten we dan wel. Heb je al een slogan, de Mos, of niet? Een beetje een kreet voor de verkiezingen. We gaan lekker los met Groep de Mos. En geen gezeur, 100% Haags. En dat komt allemaal dik in orde. Dat kan beter. Richard, gaan we mee helpen. Nee, maar Richard, ik vind je een hele aardige gozer. Dat is het nergens. Geen gezeur, 100% Haagenees. Dat is echt heel slecht. Geen geklaag over ons de Haag. Kijk, hoor je dat? Er moet een rijmpje in zitten. Geen gezeik, ik denk tegenpartij van vrouwen. Nee, maar wat jij nou? Geen geklaag over ons de Haag. Ja, precies. Nee, precies. Dat is een hele mooie. Ja, wil je hem hebben? Nou ja, als jongen, jullie me hier weer aangeboden. En ik weet eigenlijk niet wat ik zonder jullie zou moeten. Dus jullie me vaker zou kunnen bijstaan, ben ik er gelukkig. Geen gemek op de Haag, veel gekker. gekker. Goed, dat is ook weer wat. Maar er moet in ieder geval een partij komen wat echt naar de Haagse belangen gaat luisteren. Ja, vind ik ook hoor. De partij van de Mos in het Haagse Bos. Hou van je smoel, joh. Ook dat. Maar goed, om elkaar heel graag voor rondlopen, daar ben ik niet zo blij mee. Nee, wat daar gebeurt. Een schoon Haagse Bos met Groep de Mos. Nou, kijk. Hij is wel. Je hebt wel meegedacht. Ja, nou. Hartstikke goed. Nou, Ricardo, succes hè, in het Haagse Bos. Nou, hou het vol, hè. We gaan het regelen. En dat is zo'n nichtenbosje, denk ik. Het is vast een nichtenbos. In Den Haag. Ja, komen we langs. Dan gaan we zeker weten. Gaan we die tent van Rutte een beetje Indonesisch eten. Ja, precies. Ja, zo is dat. Hé, hey, Ricardo, de groetjes. Wat een geleuter. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oké, het heeft lang genoeg geduurd. Dit kabinet is werkelijk om te janken. En het ligt niet alleen, en ik herhaal, niet alleen maar aan die vreselijke PvdA. Maar ook de VVD is totaal inspiratieloos. Dus ondanks onze warme liefde voor minister Hennis, bel gratis naar 0800-1212 en ik geef je mening over de stelling van vanavond. Die stelling is Jan Heemskerk. Nou, trek in hemelsnaam de stekker uit dat kansloze Rutte 2. En zo is het maar net. Arie! Hi! Hey. Met zijn jullie druk? Het wordt voorjaar, het wordt mooi weer, hè? Of niet? Wat nou, ik vond ons eigenlijk wel kalm vanavond eigenlijk. Ik moet zien maar te lachen. Nou, nee, de laatste weken hoor je alleen maar oppositie, oppositie. Maar die mensen moeten daar een mooi plan neerleggen voordat je dan een stekker ergens uit wil trekken. Hé, hey, moet je opletten. Hé, wat... hey, Arie, moet je opletten. Wil je een Fanta of wil je een oppositie? Een oppositie. Met een rietje. Een oppositie met een rietje. Ja, dat we nog ook kunnen lachen, mensen. Ja, we moeten toch kunnen lachen. Ja, maar zo is het ook, hoor. Je wordt van een niet-producerend land een kennisland. Ja, nou ja, dus het is een vraag, de toekomst. Zo is het, Heb je nog een beetje vertrouwen in, Arie? Of denk je bij jezelf, nou, we kunnen ik het goed... Ik heb er wel vertrouwen in. Er is nog nooit eerlijk gedeeld. Nee. Maar wat een kennisland is... We hebben veel mensen die hebben hun eigen ontwikkeld. Dus ook met stelen. Ja. En de oudere partij, dat is een gebakken lucht. Ja. Want er zitten wel 10 rangen en standen in. Zo is dus, het. Dus Krol, hoe sympathiek ik hem ook vind, hij valt aardig jullie door de mand. Je hebt hem aardig gemangeld. Hey Arie, pak lekker een zakje chips bij je oppositie. Ja, heb ik net op. Ja, dat dacht ribbelchips. Ja, hij wil hond lekker ribbelchips zitten eten terwijl wij hier op de pleuren zitten werken. Lekker bezig ben je weer. Arie, bedankt joh. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ik weet het niet, Jan. Het is Alice. Alice. Alice. Oh, Alice. Hallo, Alice. Alice, bonsoir. Goedenavond. Alice, bonsoir. Ze kunnen niet spellen hier. Goedenavond. Heb jij gehoord dat Henkie Krol op Frans ging praten? Ja, hij spreekt goed. Was het wel goed? Maar zo vluchtig, hè? Ja, was een beetje vluchtig. Maar was het goed of niet? Ja, je begreep het wat hij zegt, maar hij reciteert. Hij praat, hij leest niet, hij reciteert al. Ja, alleen, ja. Hij doet als net hij... Hij gaat de Bijbel lezen of zoiets. Ja, in ieder geval, Rutte, dat kabinet blijft hier tot begin 1915. Wacht, wow. Jan, wat ik voorspel dat kabinet 1915. Begin 15, ze gaan uit elkaar. Begin 2015, oké. Okay. Ja. Waarom? En we kregen een Afrikaans paus. Een Afrikaanse paus. Nou, dat zou eens tijd worden. Ja. Gewoon een gezellige Afrikaanse paus. Ik vind het mooi. Ja, en ik voorspel... Wat een leuke. Hey Wilma. Ja, zeg het eens even. Ja, goeienacht. Daaai, Wilma. Hey, hallo. Wilma, rook jij check? Ja, dat hoor ik dus. Heel goed gehoord. Ja, ik hoor dat dus. Dat iemand check rookt. Is dat, hè? Hij zei, de checkfluisteraar is Jan. Nee, maar ik vind het op een of andere manier... vind ik dat zeg maar zo'n 50-plus vrouw met zo'n checkstem... ja, ik heb er wel wat mee. Oh, toch wel? Ja, ik vind het wel sexy. Kom maar even langs dan. Dan zal ik je over je bol aaien. Over zijn bolletje aaien. Ik wou eventjes aan jou aangeven... van dat je die de mos wel een paar veiligheidsbroeken moet geven... hè, voor het Haagse Bos. Wie de mos? Jij zit, wij vroegen ons dat een beetje af. Is het een beetje eng in het Haagse Bos? Gaat het helemaal los in het Haagse Bos? Ja, als je daar een bos instuurt, moet je veiligheidsbroeken. Ja, ik trek het even niet meer, hoor. Wat een geleuter. Godzomaar kraken, je ruikt er bijna. Ik vind het allemaal prima. Joop! Ja, ik hoef eigenlijk geen pepperoni of ham of ananas op mijn pizza. Ik wou het even annuleren, goed? Ja, is prima, Joop. Ja, is prima. We roepen hem terug. Dankjewel. Ja, komt goed, hoor. Dankjewel, Joop. Ik heb trouwens trek in een pizza, zeg. Nou, ik zat net te denken, weet je, wat ik nou was... In waar ik was met de wintersport... had je zo'n enorm joekel van een stokbrood... met van die foute Franse kaas met ham eronder. Lekker, jongens. Een grote halve meter stokbrood binnen de stokbrood met ham en kaas. Nou, leuk. Ja, hey, Mark. Savoy. Ja. Het zou toch Mark Rutte zelf zijn? Het zou wel grappig zijn. Ja, dat zou ik wel eens doorvinden. Ik heb een serieuze reactie op jullie stelling. Oh. Is dat nou... Ik vind Mark Rutte een maatje een paar maten te klein als premier. Ik vind die maar zo snel mogelijk weer met zijn eeuwige irritante glimlach pindakaas bij Unilever moet gaan verkopen. Nee. En Lodewijk Asscher, die moet maar weer een wethoudertje gaan spelen in een of andere gemeente, want dat kan die misschien wel goed. Ja. En dan wordt het tijd voor een paar echte leiders die gewoon leiding gaan geven. En wie dan? Van, Ik wil eigenlijk een dringend beroep doen op de heer R. Lubbers uit Rotterdam... om ons tijdelijk door dit moeras te leiden. Ruud Lubbers? Dat is de broer Rob kan ook, hè? Dat was een leider. Nee, dat is wel waar. In plaats van een... Met een zeldzaam stel wenkbrauwen trouwens ook. Die zat niet elke dag naar de opiniepeiling. Wat een geleuter. Ruud Lubbers, nou ja, goed. Willem eruit, hè? Dag Willem! Oh, ja, Hij houdt wel van de vrouwtjes, Ruud Lubbers. Ja, dat is wel weer. Dag Jan en andere Jan. Hallo, hey, Willem, Willem. Hoi, Willem. Andere, Ruiter. Hele goede nacht allebei. Ja, jij ook hoor. Hele goede nacht. Vertel eens, wat kunnen we voor je betekenen? Wat wil je met ons delen? Willem? Ja, wil je je pizza ook niet, Willem? Ik wou zeggen dat ik het helemaal 100% eens ben met jullie stelling. Oh, wat is de stelling dan eigenlijk? Dat Rutte op moet sodemieteren met zijn Zwicky. Ja, ben je er mee eens? Ja. Nou, ja, ik ben het 100% mee eens. Nou, leuk. Ja, dat is fijn om te horen, wij ook. Dit eigenlijk wel. Ja, het was een beetje een laffe stelling, want bijna iedereen is er tegenwoordig mee. Nou ja, nee, kijk, je hoopt toch echt dat zo'n jongen dan morgen opstaat en zegt van ik heb het gehoord gisteravond. Luister, jullie denken dat ik geen plan heb, ik heb wel een plan. Maar het kan het snel gaan met iemand, hè? Weet je nog een paar jaar geleden dat hij... Maar reageert Mark dan wel eens op uitspraken van jullie? Waarom praat je nou zo door mij heen, Willem? Nee, maar... Ik ben een heel grote televisiester. Ja. Durft hij niet, hè? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij ons ver beneden zijn waardigheid vindt. Oh. En daar ga ik volledig terecht trouwens ook. Ja, heeft hij gelijk. Nou, dag Willem! Dag Willem! Wat een geluid. Ja, en we gaan eventjes naneuken. En heel kort, want het is bijna afgelopen deze uitzending. En godzijdank, want ik ben hartstikke moe. Ik ben moe, hè? Volgende week hebben we de dame van D66. God, ik weet niet eens meer hoe ze heet. Maar in ieder geval van D66, dat wat lachen. Want die gaan we eens eventjes flink aanpakken. Nou, inderdaad. Dankjewel voor het luisteren naar Echte Janne. En tot volgende week. Kusjes en de groetjes. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik kom dan altijd weer op die fantastische passage uit het boekje Le Petit Prince. Oh. Als je tegen mensen zegt, ik heb een prachtig huis gezien met een mooi rood dak en met geraniums voor de ramen, dan kunnen mensen zich dat huis niet voorstellen. En als je tegen iemand zegt, ik heb een huis gezien van 5 miljoen, dan zeggen ze, oh, wat mooi. Wij zouden eens wat dat minder staat naar helemaal getallen niet in moeten de kijken. Petit Prince, hoor. Ik heb hem gelezen. Dat staat er precies zo in. Nee. Zullen we eens beginnen dan? J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le dessert du Sarral, il y a 6 ans. Quelque chose était cassé dans mon moteur, et comme j'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à réussir. Dat is wel tout seul. Trouwens.